very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Podcast! Hello fiúk, lányok! Ez itt a 101. kiskutya podcast. Várjál, nem jó. 101 kiskutya podcast. Ez egy kicsit kínos, nem? Nem, miért? Nem szereted a tutyákat? Szeretj a kutyákat? Anya! Félek! Figyelj, kérdezzük már, hogy ez 60 FPS. Nem, 31 FPS. 31 darab, jó, oké, reméltem, hogy azért nem 30-a légetjük magunkat. Örülök, hogy 31 darab FPS-ünk megvan. Kedvencem az volt, amikor a 100. podcast-en élőben, ugye a millenárisról, OVS-ről mondtuk, hogy most aztán nagyon kínos kérdésekre is válaszolunk. Tegyétek fel, ami mindig érdekelt benneteket. És az egyik IGN-es rác, mikor fogtok legközelebb 60 FPS-re streamen? És ez az igazi betrolkodott. Na, hát fiúk, lányok, ugye a műsorunk címe podcast, epizód 101 kiskutya, ez csak poén, nyilván nincsen nálunk kutya, se egy, se 101, és vendégünk... És vendégünk, akiről sosem gondoltátok volna. Na most a vendégünk, nem lőjük le a point, 8 óra környékén fog jönni, és el nem képzelitek, hogy ki lesz a vendégünk. Nem lőjük le, jó? De még csak négy sem. Találgatásokra nem reagálunk. Most már akkor elmondhatjuk, telemen adna. Ja, nem? Igen? Tehát a podcast.hu-n viszont a komment szekcióban lehet tippelgetni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek a tippek. De nem reagálhatunk, ugye? Nem reagálhatunk, de tippelgessetek. Tippelgessetek, és ne 100-szor írjátok be ugyanazt a tippet, hanem ha látjátok, akkor plusz-minusszal, illetve szóval csak pluszozzátok föl azokat a kommenteket, amit úgy gondoltok, hogy igen, ez a helyes megfejtés. Abszolút semmi tétje nincsen, csak kíváncsiak várjuk, hogy melyik lesz az a szerencsés, aki kitalálta. Nem tudom, miért szerencsés egyébként. Valaki beírta azt, hogy Obama. És így Obama. Azért az tényleg az lenne, hogy Ja, igen. Ennek ugye nagy a valószínűsége, azért valljuk be őszintén. Kitalálom, coveri a vendég. Igen! Meg egy kis kutya. Na! Szóval viszont olyan kérdésem lenne, hogy mit gondoltok arról, hogy 101. adás, megélt ez az adás 101 részt. Azt tudod, hát, mit jelent? Nagyon nagy királyság, így, hogy itt vagyok az elejétől, ez nekem nagyon sokat jelent. Hát figyelj, én is ezen gondolkodtam, Alex, mert akárhogy is nézzük, ez ha nagyon minimálisan próbáljuk meg felfogni, akkor is 107-ről van szó, de tudjuk, hogy azért voltak itt különböző variálások, tehát több mint 107-ről van szó, 101-hétről van szó, de hát kevés olyan projekt van, most akárha csak azt nézzük, hogy videós sorozatban például, ami megér 100 részt. Én nem is tudom, hogy van-e bárkinek egyébként a YouTube-on olyan videós sorozata, ami 100 részt megél. Komolyan kíváncsi vagyok rá. Nem hiszem, mert hogy azért 100 rész alatt nem tudom, hogy mit lehet csinálni, de még mindig itt vagyunk, és... És csináljuk, és az OVS-en kiderült, hogy nem hiába, hiszen nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én eddig sok... fesztiválon, ugye a PlayIT, OVS, egyéb ilyen rendezvényen voltam, és bár mindig nagyon jó volt itt találkozni a rajongókkal, de valahogy nem volt az, mint ami most OVS-en volt, valószínű azért, mert hogy hát ilyen teljes ilyen meghatódás, tehát az, amikor ott vagy a színpadon, és mondjuk mit tudom én, így a székeket felszorozva, hogy nagyjából, ha satszolnom kéne, mondjuk egy ilyen 700 ember a helyszínen, meg mondjuk 1000 ember élőbe nézi, hallgatja az adást, és ott helyben megtapsolnak, és ugye nyilván magát a műsort és a 100 műsorba beletartozik ugye az is, aki most jelen pillanatban nincsen itt, Ryan-től elkezdve azokon át, a nézőkön át, akiket behívtunk mondjuk anno ugye a legyen nyár, vagy nyár volt alkalommal is, meg hát ugye Marcinról sem feledkezzünk meg, aki így kísért most az utakon, és ezért nem lehet itt velünk. Nem, Marci vezet? Igen, vezet, úgyhogy meneküljünk ki, most vagyunk lát. A legnagyobb biztonságban. Pedig én szóltam neki, hogy segítek. Igen, gondolom ketten elindultak egy autóba, akkor így futás! Meg tudod, nem a fussatok bolondok, tudod? Szóval tényleg nagyon-nagyon megható volt ez az OV, és ez egy különösen jó rendezvény volt most. Az előző is jó ez volt. Ez egy jó OV-es volt. Ez egy jó OV-es volt. Az előző is jó volt, de azért azon nagyon-nagyon lehetett érezni, hogy első alkalom, tehát még sok tekintetben kicsit ilyen szedetvedett volt, de hát a mi műsorunk is akkor szerintem sokkal szedetvedettebb volt. Most azért azt láttam, hogy a nézőközönséget sokkal aktívabban be lehetett vonni, és a nézők is sokkal aktívabbak voltak, tehát... Az ilyen rendezvényeknek is kezd kialakulni szépen lassan a kultúrája. Nem csak az van, hogy oda mennek az emberek, ülnek és néznek bután, meg csöndben vannak a sarokban, hanem interakcióba lehet már velük lépni. Abszolút jól látod egyébként. Tehát, hogy én is ezt vettem észre, hogy már kialakult, mint tudom én, egy ilyen etikettszerűség, hogy amikor mondtam, hogy fú, figyelj, lehetne, hogy adás, mint élő adás után fogunk majd beszélni, meg aláírást osztani, és egyből mondták, persze, semmi gond. Tehát így tök korrekt volt az egész, tehát nagy meglepetés volt számomra. Egyébként a Steam-et nézni élőben is nagy élmény volt, látni azt rengeteg embert, nagyon-nagyon durva lehetett a helyszínen. Hát nagyon-nagyon jó hangulat volt. És kínosan hallgatok a beszólogatásaitokról. Hát figyelj, mi csak megvédtünk téged, Lali, tehát ezt nem vetheted rá a... szemünkre. Na, ebbe is van valami. Tehát tudjuk, hogy te nyaraltál, pihengettél, játszottál otthon, és igazából ezért nem jöttél podcastre, de mi azt kamusztuk, hogy melózol, szóval így. Ó, köszönöm, hogy megvétettek. Megvétettek magamtól. Magattól, igen. Na jól van, figyeljetek. Jó, de jó! Hát Bence, bocsánat, hogy beleszólok, te egy nagyon király csávó vagy. Na, miért, mi van? Hát Bence berakta, hogy ennek kellett volna az adásképének lennie, és ugye a Falloutból a Vault 101. Tudod? Tehát, hogy ja, igen, tényleg. A 101-es Vault és 101-es adás. Megérdemel egy plusz egyet. Hát megérdemel egy neki. Plusz egyet. Igen. Na jó van, srácok. Én hallottam azért itt témákat a héten, és én arra gondoltam, hogy még meg nem jön a vendégünk, addig mindenféleképpen témázzunk. Hát nem tudom, hogy az OVS-ről egyébként akartok-e még beszélni, vagy van-e, amit el akartok mondani, legyen egy kis élménybeszámoló, vagy hogy legyen? Én kíváncsi lennék az élménybeszámolótokra, hogyha... Ja, mert nem nagyon dumáltunk róla, nem? Igen. Egyébként nem azt akartam még mondani, hogy van miről beszélni, mert vannak bent megint a podcast témákba, ugye a doksiba vannak cuccok. Uh-huh. Hogy, na például, ami engem nagyon megmozgatott, ez a, amit nem hittem volna, ez a Steam széles dolog, de... Steam széles dolog? Aha, de le van követve, hogy mennyi bevételt hoz egy Steam szél. Ja, rengeteget. A nyári. Tehát, hogy van egy játék, ez az Ark Survivor Evolved. Ez ilyen dínós játék, az egyetlen jól megcsinált dínós játék, ami olyan oké. És az a poén, hogy így leáraszták, de 50%-kal, és akkor hozott 10 millió dollárt, érted? Tehát, hogy így... Igen. Ráadásul egyébként a legtöbbet eladott játék a Summer Sale-en a Chego volt. Abból konkrétan, nem. De a Chego volt, amiből ennyien vették meg, hát ez 13 millió 500 ezeren vették meg ezt a játékot, viszont csak 6 millió 188 ezer dollár jött be. Na, szegény Valve, mi lesz így velük? És, de a legtöbb bevételt az Ark hozta a 10 millió dollárjával. Ja, én a legtöbb bevételre emlékszem, tehát, hogy ez a beta, kicsit indie cucc, nem? Igen, ez igen, elméletileg tök jó egyébként, elméletileg fogyott belőle ennyi. Ami ugye nem lett meg, hogy benne volt a Fallout New Vegas, ugye most, hogy felkapták megint a Falloutot, hogy a Dishonored is benne volt a top 10-be, hogy benne volt a PD2, ugye, ami mindenben benne van, és minden szélen hoz legalább 5 millió dollárt, most csak 2-t sikerült nekik. Wow. Hát már lefelé áldozóban van ezek szerint. Szegények. Hát le volt állva 75%-kal, és 5 dollár volt a játék, és így hozott 1.400.000 dollárt. Szegények. Bevétel, vagy pedig... Ez a bevétel volt, amit hozott a 75%-os lárazás alatt, az 5 dolláros ár alatt. Mondjuk az is nagyon durva. Hát fi, eladtak belőle 4.300.000 darabot, tehát hogy ez alatt a két hét alatt. Witcher 2 is nagyon durván fogyott, abból 3 milliót adtak el, Left 4 Dead 2-ből 12 milliót adtak el, de 4 dollárba kerül darabja. Az a durva, hogy abból eladtak 12 milliót úgy, hogy gyakorlatilag én nem ismerek embert, akinek nincsen meg. Igen, és hogy... olyan embert sem ismerek, aki mikor karácsonykor ingyenes volt, nem töltötte le. Tehát, na, ezt akarom mondani, igen, tehát hogy nem is értem. És kinek nem volt még meg? Igen, igen, de tehát a legtöbb eladott játék az a Chigo, és utána a Left 4 Dead. Viszont nem hoztak annyi bevételt, mint például az Ark, mert az lárazva is 25 dollár volt darabja. Az azért hozott ilyen sokat. Aha. Jó, ti egyébként ismertek valakit, aki játszik Left 4 Dead-rel? Hát kijátszottuk, szerintem mindegyikünknek van benne 100 órája, nem? Tehát, hogy igen, körülbelül annyi. De úgy értem, hogy aki most nem jó volt. Nem nagyon ismerek olyat, ja, hogy játszik Left 4 Dead-de. De ez olyan játék volt, nem, hogy amikor kijött, akkor mindenki rákapott, játszott vele orba szájba, aztán egyszer csak úgy abba hagyta mindenki. Igen, aztán eltelt egy év, aztán megint mindenki. Aha, aztán megint abban maradt, aztán megint egy év, aztán megint abban, most megint jön fel megint. Tehát, hogy így, ez egy olyan hát játék, gondolom, amit így megunsz, nem. És egy év múlva újra játszod, nem? Tehát, hogy a haverjaid. Ez a Lamparty gyöngye egyébként, mert Lanon is meg. Igen, egyébként ez kicsit olyan, mint a Deathmatch szerver. Tehát, hogy néha így fölmész le, akkor baromkodni jó. De aztán úgy abba hagyod, mert... Nem, mert a haverjaiddal kivinni azért élmény, nem? Tehát, hogy így azért... Nem tudom, nekem furcsa barátaim voltak. Szerintem tök nagy izgis is ráadásul, meg hát egy 4 fős kóp, egy tiszta PDX-szerű élmény. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki egyébként még nem tudja. De fán velük játszani, csak egy idő után ráhúzsz erre tényleg, hogy ugye zombikat ölsz. Igen, mert mit szóltak ahhoz? Nem egy ilyen nagyon változatos játék, tehát egy idő után azért ez elég, nem tudom. Mit szóltak ahhoz, hogy behozta a Team Fortress 2 a skinezést? Ja, statrakos fegyverek? És statrakos fegyverek, skinek, és ugyanúgy inspektálni lehet a fegyveredet, hogy így körbenézi a pisztolyt. Én azt mondom, hogy oké, mert mind a kettő Valve játék, de erre tényleg várni kellett 3 évet? Tehát, hogy ennyire rosszul kezd menni? Vagy én nem értem. Hogy ez gondolom, most, mert... Hát 3 év telt el, vagy 2, mióta kijöttek a skinek csébe. És ugyanott úgy is van kulcs, és van láda nyitogatás, és ugyanúgy néz ki, és már találtam 300 eurós fegyvereket fent a marketbe. Hát már mint 300 euróba kerül a statrakos fegyver, vagy mi? Ami, tehát, a TFS. Ez olyan, mint a Factory New statrakos vulkán, az is biztos van, vagy 200-300 euró. Ott is találtam egy statrakos bazókát, ami Factory New is 300 euró. Tehát, hogy ugyanaz, mint a Chigo, egy az egybe, ugye csak a izé fegyvereidre kapsz kint az in-game TF2-es fegyvereidre, és nem a Chigo-sra. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a szisztematika, mint a Chigo-nál, csak azt nem értem, hogy a Chigo-nál ez 2 évvel ezelőtt jött be, hogy most minek kellett erre várni ennyit, mert ez már biztos nem lesz így ennyire felkapott, érted? Nem biztos, hát ha már most ennyi pénzért láttál fönn a shopokba, simán elképzelhető, hogy én nem TF-ezek, de nagyon sokan TF-eznek, lehet, hogy azt várták, és most a TF-esek, de srácok, podcastbe erősítsetek, vagy kommentbe erősítsetek meg, vagy száfoljatok. Hogy aki TF2-zik keményen, hogy lehet, hogy most itt hirtelen rengeteg TF-es felordított, hogy jel, végre, jel, lesz tatrakaszunk most bazukám. Igen. És így írják, TF Go! ez a Team Fortress Global Offensive. Most nézem a statisztikát egyébként, most visszaesett a Chigo egyébként mostanában. A játszatórák számában, vagy hogyan? Nem, a playerek számában, akik játszanak. Az utolsó, nem tudom mikor esett ez vissza, hogy esett ez vissza? Általában 700 ezerre játszottak vele, az utóbbi egy hétben naponta csak ilyen 600 ezerre játszanak vele. Ugye ez milyen kevés ember. Rengeteg. A Dotával még ugyanúgy ilyen 901 millióval játszanak, körülbelül. A Terrariához jött egy update, úgyhogy azt már megint 200 ezerre játsszák. Ja, és kapott Steam supportot egyébként, tehát aki eddig azért szarakodott, és azért nem játszottak vele, mert nem tudtak szervert csinálni, most már lehet. Tehát nyugodtan tessék terráriázni, nekünk is ki kéne próbálni amúgy. GTA 5 nyilván... Alexin veled többet nem terráriázok. Nehogy azt mondd, Kaveri, hogy nem emlékszel arra, amikor Alex-szel terráriáztunk. Jó, az csak egy teszt volt, az nem a játék volt, csak teszteltünk, hát nem is volt hozzád a karakterem, csak bejöttem azzal, amivel már játszottam 60 órát, hát most több. És szanaszét trollkodtál mindent. Igen, és de az utána, mindegy. Utána bevonultam egy sötét sarokba és sírtam reggel. De az csak egy teszt volt. Na, szóval igen, a PD2 is leesett 20 ezerre naponta, 20 ezer játékos van naponta. De a Minecraft az kezd fölvinni, ugye? Az OVS-en bejelentett szerverünknek hála. Hát, ha nem is annak hála, de az biztos. Hát figyelj, magára a bétára jelen pillanatban egy órája néztem meg, majdnem 1300-an regisztráltak, tehát ja. Azt a mindenit. Hát nem kevés. Na, mit gondoltak az új koddal, mennyien játszanak az Advanced Warfare-rel naponta? Nem tudom, se hányan. 3600-an. Az Infinity Ward alkalmazottai és rokonaik gyakorlatilag. Igen, körülbelül. Nem, mert például a World at War, az képzeld el, felette van. De mondjuk az egy ikonikus játék volt. A második világháborús koda a 4 után, ugye. Annyira egyébként azért az Ark-kal játszanak még naponta 70 ezeren. Hát ezt most vették meg rengetegen. Hát igen, de hát az mondjuk nem most volt a Summer Sale, hanem már másfél hónapja. Tehát, hogy hát jó, de megveszik 20 dollárért, játszanak vele, jó, hogy... Azt én 3, nem 6, tudom... 9, 10, az ilyen 15. helyen, ugye, mi áll? Na mi áll? Counter-Strike 1.6. Még mindig az 1.6, de durva. Ezt azért mondjuk nem gondoltam. Igen, valami. Én sem. Azt nézem, hogy hát ez egy gyakorlatilag... A egy örök, jó? 20... Nem a francokat, 99-ben jött be, ugye? Tehát akkor egy 16 éves játékról beszélünk, és 23 ezeren játszanak vele mai napig, érted? Ez milyen OP. Plusz az a több millió ember, aki most éppen lanozik, csak nem látja. Múltkor én azon lepődtem meg, hogy ugye már azért bőven a vókorszakban élünk, és beléptem Steamre, valaki rám írt, hogy van kedved egy hatozni? Hát mondom, jó. De ez így éjjel 2 volt, tehát ez nem az, hogy vasárnap délután, érted, amikor mindenki ráír. Hétköznap éjjel 2, és körülbelül 3 perc alatt, mert én azt mondtam, hogy ne publikolgassunk, hanem akkor szedjünk össze még 3 embert, azt varrózzunk egyet. Így mondta, hogy jó, akkor szól embereknek, és hirtelen 7-en lettünk, úgyhogy akkor már az lett, hogy akkor legyen egy 10-es mix. És éjjel 2-kor lazán össze lehetett rántani körülbelül 5 perc alatt egy 10-es mixet erre. Én akkor lepődtem meg, hogy hát ezt még mindig ennyien játsszák, hogy ilyen könnyen lehet erre embereket találni, ilyen gyorsan. Mondjuk azért ha azt mondod nekem éjszaka, és még fent vagyok, hogy gyere játszani, ez egy 600 megás játék. Tehát, hogy gyakorlatilag még a letöltéssel se kell bajlódni, érted? Tehát hát legalábbis nem túl sokat, igen. Még egy 10 megás nettel is lejön egy perc alatt, tehát hogy... Hát te figyelj, nagyon, tehát vannak akiknek például gyengébb gépe van, és abban az esetben azért simán benne van, tudod az, hogy egészen egyszerűen nem tud mással játszani, inkább ezzel játszik, mert ez elfut a gépén, ez rendben van, tehát nem tudom, én simán el tudom képzelni, hogy ez is lehet, hogy a Cségó az nem, viszont az 1.6 meg simán elfut neki, így csézni szeret, már mint így lövöldözni, miért ne? Igen, ez tök igazad van, tehát hogy vágjátok, hogy 1.6 van browserben is? Igen, de nyilvánvalóan ahogy a Half-Life 1 is van browserben, így azért magától értetődő volt, hogy jó. Előbb-utóbb, én nem tudtam, hogy van, de most teljesen, tehát azt tudom mondani, nem lepett meg. De ez mennyire működik egyébként jól? Gondolom kompetitív célokra alkalmatlan. Hát azt jól gondolod szerintem. De arra, hogy az ember ellövöldözgessen, arra szerintem... Jó. Igen. Én nem tudom, én mondjuk, ha már ennyire előjött ez a téma, akkor a Half-Life 3-ot nézni, mit kell meg. Ja, persze, hallod, én már kijátszottam kétszer. Nekem annó volt egy ilyen ismerősöm, aki mindig ezt csinálta, hogy úgy játszogattunk, tudjátok, PC-s játékokkal, de azért aha, nem úgy, hogy ez volt az életünk, tudod? Igen. Tehát, hanem ilyen egészségesen, de ő azt hitte, hogy nekünk ez volt az egész életünk, tudod? És ő megpróbált mindig nagyobbat mondani. Mindenkinek van egy ilyen ismerős a gyerekkorából, meg így, hát így nem is annyira gyerekkorából még. Nem? Meg mit tudom, én kommenteket is néha nézem, akkor gyakorlatilag úgy érzem, hogy van egy ilyen ismerősöm. Szinte mindig van egy ilyen komment, tudod, hogy de béna vagy, mit tudom én, játszunk ilyen serifek ellen mondjuk, tudod, és fönt van a live, és jaj, de bénák vagytok minden, és úgy, ilyenkor úgy megnézném, és szinte biztos vagyok benne, hogy ilyen Silver 1 vagy Silver 2 az, aki ilyet kommentel. Igen, és, na, és amit akartam mondani, hogy így, annó így a GTA, milyen GTA jött még ki? Azt hiszem a San Andreas. A négy tán, vagy nem tudom, valamelyik GTA, az a lényeg, hogy mondta a srác, hogy na és nektek megvan már az új GTA? Tudod, és így nézem, hát az jövőre fog kijönni, tudod? Hát az jövőre jön ki. És akkor így mondja, nekem már megvan, mert fel lehet törni. Jaj, és akkor tudod így, aha, tök jó. Igen, ez a tök elhiszem. Igen. Fúra elhiszem neked tényleg. Fúra elhiszem, hogy olyanvére jelenik meg, de már feltörték, tudod? Ami még meg se jelent, igen, azt lehet feltörni. Úgyhogy így mondtam, hogy hát ez tök jó, majd ad kölcsön. Tudod? Egyébként érdekes, hogy alapvetően ezek a ismerősök nem érzik, hogy ez így kellemetlen, már csak azért sem. Nem arra gondoltam. Én arra gondoltam, hogy ők megpróbálnak úgy beilleszkedni, mert... Hogy? Hát ezzel, hogy bekamúznak nyilvánvaló hülyeségeket? Aha, hogy úgy nagyot mondjanak, és ha nem hiszed el, akkor azt mondhast, hogy ő egy fasz a gyerek vagy. Van, aki nem ennyire fejlett érzelmileg is ilyen kommunikációs szempontból, hogy ezt fel tudja fogni, hogy mi tudjuk, hogy hazudik, érted? Tehát, hogy nem, vagy nem tudom, hogy működik, nem... De ha tudná, akkor érezné, hogy ez még kellemetlenebb, mint hogy simán azt gondolnánk róla, hogy ugyanolyan, mint mi. Mert hogy így még pluszban még azt is gondoljuk, hogy hülyének néz minket. Igen, és nagyon-nagyon buta módon, nem? Ne, ő nem tudja, hogy mi tudjuk, hogy mi... Hogy mi tudtuk, hogy ő tudja. Ő nem tudja azt, hogy mi tudjuk azt, amiről ő nem tudja azt, hogy mi tudjuk. Aha. Vektoros idézet. Tehát, hogy gyakorlatilag neki fogalma sincs arról, hogy mi tudjuk, hogy ő hazudik, érted? Aha. Tehát, hogy ő azt hiszi, hogy mi ezt furra bekajáljuk, és legalábbis szerint, nem tudom, nem vagyok ilyen nagy expressziológus, de... Van egy nagyon vicces példám, volt egy, nekem is volt egy ilyen ismerősöm, és... Ő mindig azt hazudta, hogy ő Svájcban lakik. Hát nem tudom, hogy ez milyen fétis, hogy így azt hazudod, hogy Svájcban laksz, és... De úgy, hogy közben így jársz hát nála Máté szalkán, nem? Igen, de nem, hanem a svájci fétis. Nem, hát tudod, ilyen izé, tehát ilyen netes ismerős, így nem nagyon tudta senki, hogy igazából mi. Csak aztán valaki mondta, hogy de hát ez mit tudom én, Pesten lakik, tehát hogy nem izé, nem Svájc, mert mit tudom én, meg... Tudod, följött TS-re a magyar IP-vel, tehát azért az akkor még nem szólt neki senki, mert nem érdekel senkit. Igen, ez a legjobb, mikor azért nem szólt neki senki, mert nem érdekel senkit. De volt egy ilyen izé, volt egy ilyen epic, tényleg ez amikor annyira nyilvánvaló hülyeségén röhögsz, hogy elnézte az időzónát, és akkor így izé, és akkor így valami hülye időpontot mondott, hogy nála most éppen mennyi az idő. És tudod, de valami ízé, de valami ilyen pár perccel csúszott a dolog, és akkor így mondtuk neki, hogy de hát figyelj, hát ugyanabban az időzónában van, és akkor ugyanannyi idő kéne legyen nálad is. Akkor mondta, hogy nem, mert hogy a Svájcnak a nyugati részén lakik, és Svájcban annyira pontosan mérik az időt, hogy országon belül még a percekkel is eltolják az órákat. Ja, és az ilyen zéró kiégés. Tehát az ilyen... Igen, ez tulajdonképpen ez már az a rész, amit már így nem tud mit csinálni, nem tudja menteni a helyzetet. Igen, önrekt, igen. Igen. Hát ez nagyon kemény. Tehát... De fiúk, honnan tudjátok, hogy neki mi volt Svájc? Lehet, hogy Venezuela. Azt nem kérdeztétek meg, hogy szerinte hol van Svájc? Van. Magas hegyek elég sok országban vannak, például Nepál. Jó. Peru. Gergő közben itt van, vagy elment? Én itt vagyok, miért? Miért ne lennék itt? Na, szóval igen, tehát ez az ismerős experience az elég jót van. De egyébként mi motiválhatja ezeket az embereket a fontosnak tűnni a forrás, vagy? Szerintem a legtöbb esetben nem azt mondom, hogy betegség, de mindenképpen egy ilyen mental disease. Ilyen feltűnési viszketegség? Nem feltétlenül, mert hogy mondjam, tehát a feltűnési viszketegségben szerintem azok szenvednek, akik YouTube csatornát csinálnak. De egyébként egy kicsit komolyabbra fordítva, vannak azért ilyen kényszeres hazudozók, igen, tehát aki azért hazudik, hogy ő a figyelem középpontjába tudjon kerülni, azzal, hogy ő ugye mindig nagyobbat fog mondani, mint valaki, akivel történik valami. Igen, és egyébként sokszor tényleges betegség van mögötte. Tehát nem tudom, biztos mindannyian hallottatok már olyanról, hogy szociopaták. És például a szociopatáknak az egyik jellemző tulajdonsága, hogy saját magukról hazudnak a közvetlen környezetüknek. És azt, amit ők hazudnak, néha el is hiszik, nem? Nem azt, hanem azt valóságként élik meg. Aha. Tehát nem, hogy elhiszik, hanem konkrétan nekik az a... Hanem konkrétan nekik az a valóság. Tehát tulajdonképpen egy alternatív valóságban pengedik. Igen, tulajdonképpen igen, de ezek, hogy mondjam, tehát elég sokat olvastam erről, és ezek az emberek egyébként baromi veszélyesek a környezetükre, pont azért, mert valódi érzelmekre szinte képtelenek. Uh-huh. És tulajdonképpen csak utánozzák az érzelmeket. Azért, hogy te elhidd. Tehát próbálnak beilleszkedni annak ellenére, hogy igen, de csak a saját önzőségük hagyja őket minden esetben. Miért beszélünk mi erről egyébként? Nem tudom, nagyon lehangoló egyébként. Kicsit ilyen ízlően elég lehangoló ez a téma, nem? Vagy nem tudom, de honnan jött ez? Honnan jött most ez a téma? Nem tudom. Alex kezdte el egyébként, te vagy a hibás. Micsoda? Ezt a izé kamuzot. Mert a GTA-t fel lehet törni. Igen. Miért nem? Vágod, az kiderül, hogy szegény haverod nem is csak nagyot mondott, hanem beteg. És te még rajta. Tényleg, tehát igazából te hát azért bunkó. Ezt így nem mondanám, hogy valaki izé 12 éves korában, tudod, mikor bekerül egy új osztályba, és nagyot akar mondani, akkor ő már beteg. Tehát, hogy azért mi is kamoztunk azért, el ne mondjátok, hogy ti nem. Én mindig igazat mondtam. Igen, nyilván. Tényleg, mi volt az a legnagyobb kamu, amit így, amire emlékeztek, és így bekamusztatok gyerekkoratokban? Volt valamilyen, ami ilyen extra kamu volt, és amiből esetleg mondjuk nagy nehezen tudtatok csak kimászni? Nekem nem rémlik ilyen. Egyetlen egy dolog volt, hogy van egy camping biciklim, amivel egy nagyot estem, ez ilyen 5 éves korom környékén volt, aztán sorsvintora rá egy évre, unokabátyámmal ketten mentünk egy camping biciklivel, és nem volt középen összerögzítve, és hatalmasat estünk. Kemény. Podcast, tudtok nyilatkozni a Podcraftról? Hát igazából lehet jelentkezni bétára, tehát podcast.hu/Minecraft, és kapsz egy e-mailt, amiben az instrukciókat kell követni. Alapvetően az a helyzet, hogy megy a béta. Egyelőre ugye úgy működik az egész, hogy bugokat keresgélünk, nagyon sokan építkeznek, már rengeteg ember rengeteg mindent csinált, viszont ezek a dolgok alapvetően azért nullázva lesznek, tehát ezzel párhuzamosan készül az a Word, ahol majd igazából fog élesben menni, viszont mindenképpen jutalmazni szeretnénk a legaktívabb beta tesztereket, tehát érdemes bekapcsolódni. Mondom, ilyen 1200-300-an regisztráltak eddig, ma végig voltak fönn a szerveren, nagyon sokan írtak, és alapvetően elég jók a tapasztalatok. Hát rengeteg hibát kijavítottunk, rengeteg dolgot belefejlesztettünk, úgyhogy tessék fölmenni, regisztrálni, letölteni, kipróbálni, Facebook csoporthoz csatlakozni, és aztán lehet gyűrni. Mi szívesen veszünk bármilyen. Én azt értettem egyébként, hogy sokan híztak. Igen, biztos sokan híztak, mondjuk erről speciál pont a Minecraft témában nem tudok róla nyilatkozni, de most is vannak fönn, nyugodtan lehet menni, ki lehet próbálni. De ez egyelőre béta, tehát nem itt fog tulajdonképpen játszódni, viszont mindenképpen érdemes lesz fölmenni. És még most valaki beírt, hogy és akik elsőznek, ők is sziopaták, tudod? Így van. Óvatos téma, vékonyai ég, ne menjünk bele. Igen. Nyilván egy ilyen kommentbe belemenni, tehát Lali, ezt nem tudom, te mi erre képesnek találsz minket egyébként? Tehát, hogy... Igen, 40 percig erről beszélnénk. Igenis. Hát a legtalán... És az elsőzők is, amikor beírja az ebetűt, akkor megfordul az ilyen... És akkor a végén kiderül, hogy aki beírja, hogy hogy első, ő lesz a következő miniszterelnök. Lehet, hogy én vagyok a hülye, de én erről egy portára írtam egy körülbelül egy 5 oldalas cikket. És akkor tarvélai mélységekbe. Valaki azt írja, hogy nekem GTX 1080 Ti videókártyám van. Feltörtem. És ilyen 8K-t viszi, nekem az ilyen legdurvább kamum egyébként az olyan volt, hogy az fájt is valakinek. Micsoda? Az előbb kérdezte Tóth Kaveri, hogy volt ilyen nyilvánvalóan szarhatóság, ami ízik. Még iskolában játszottuk azt néha, hogy ott ilyen aula volt, de ilyen, tudod, ilyen körlépcső, tehát hogy az emeletek között ilyen lépcsőház, és középen volt egy lyuk. Akkor vicces volt, mert mindig lehetett leüvöltözni, meg ledobálni kifli végeket, meg ilyen hülye dolgokat. Ez még így általános iskola. És már nem tudom, milyen indítatásból, az egyik haverommal egy 2 forintossal dobálóztunk az egyik szünetben. Mivel? 2 forintossal, egy 2 forintos ér. Ja, az a nagy rész 2 forintos volt. Hallod? Igen. Balázs, azért nyugtassál meg, ha közben szóltan nálam mindig 2 forint az adal, amikor dobáltátok a 2 forintot. Balázs is, te szólsz be nekem oda. Ja, de tényleg, és nekem is ezt jutott eszembe, hogy egy Ryan reinkarnálódott Alexban, és most innen Alexban kísért tovább. De igen, amikor nálam 2 forint az a dal, megszólal a Faternáti, kimentek és elkezdték dobálni a 2 forinthoz. Igen. Tehát képzeld el azt, hogy milyen szürreális, ráadásul a srác, akivel dobálóztunk, az egy roma srác volt. Tehát képzeld el, hogy milyen látvány az, amikor a roma srác meg a zsidó gyerek dobálja egymásnak a 2 forintot. És egyiknek se kell. És így képzeld el, hogy az egyik ilyen dobásnál, hát nagyobbra sikerült a dobás, mint ahogy terveztük, és ez a 2 forintos leesett ott a lépcsők között. És hát tudod, hát viszonylag magasan voltunk, 4. emelet, és gyorsan utána néztünk, hogy kit talál el, hát nyilván az igazgató helyettesnek a karját. Hát nyilván, hát jó. És hogy... ráadásul az igazgató helyettes az ilyen mészáros volt, tehát így matek tanár volt, és mindenki rettegett tőle. És az hát a típus, amelyik láncolja be órára. Igen, tehát tudtuk, hogy ő találta el, mert azonnal üvöltött, hogy melyik volt az? Mi meg így nagyon bátran, és hát vállaltuk a tetteink következményét, úgyhogy berohantunk az osztályterembe. És így kilöptétek a legkockább, szemüveges csajt. Akkor mondtuk, hogy hát nem mi voltunk, hanem a 8-osok. És képzeljétek el, hogy a 8. osztályból majdnem kirúgtak egy embert. Azért, mert ráadásul az osztálytársai azok ilyen jó arcok voltak, és mondták, hogy hát persze, a Veres Jani volt, hát hogyne. De ez mekkora, ez mikor a tékezdőn egymást fejbe lövik, tudod? Majdnem kicsapták, mert ő egyébként egy ilyen problémás gyerek volt, úgyhogy itt majdnem kivágták az iskolából, úgyhogy végül is egy ilyen igazgatói robóval megúszta a dolgot, de hát... Azóta nem beszéltünk erről a dologról senkivel, tudom. És bízunk benne, hogy az igazgató helyettes sem hallgatja az adást. Nem hiszem, hogy az igazgató helyettes hallgatja az adást. Egyébként az a helyzet, hogy ugye ha valaki sokszor kamuzik, vagy kerül ilyen helyzetbe, akkor ugye, mint a farkas ordító báránynak a példájában, ugye egy idő után már senki nem hiszi el, hogy tényleg jön a farkas, és megzabálják. Igen. Velem is történt egy ilyen, ugye hát rengeteg rosszaságot csináltunk, hát szóval igazi fiúgyerekek voltunk általános iskolába, mindenféle igen, dolgot, én amit, mondtam, amit hogy lehet nem csinálni. Kell mindenféle ilyen, ezeket a kis füllentéseket izé rögtön szociopatának nevezni, tudod, mert egy, igen, a, mikor a 10 éves gyerek tudod? Füllent egyet, és akkor ez izé, mi Dexter, tudod, ami az ember daraboló, tehát hogy nem. Jó, 10 éves gyerek nem fogja neked azt fülenteni, hogy Svájcban az időzónák annyira, annyira pontosak, hogy 5 percenként dologatják az órát. Hát mondjuk ezt mondjuk igaz, ez tényleg így van. Na mindegy is, képzeljétek el, hogy az történt, volt egy ilyen vendégtanár, amit tulajdonképpen abból állt, hogy angolt tanultunk mi viszonylag korán általános iskola elsőtől kezdve, erre ráfeküdt az iskola, ez egyébként egy elég jó dolog lett volna, normális angol tanáraink voltak, viszont volt egy angol tanár, képzeljétek el, aki egyenesen az Egyesült Államokból jött, és hát így... Oh, valószínűleg nem bírtátok. És ez a wow kategória volt, tehát hogy hát ennél nagyobb királyságot el nem lehet képzelni, hogyha most belegondolsz, hogy olyantól tanulhatod az angolt, akinek tényleg ez az anyanyelve, ráadásul nem is a british angolt, hanem azt, amit egyébként beszélnek az emberek, nagyon... Igen, az amerikai rágogumit, és így tök jó volt, így örültünk is neki, mit tudom én, de aztán így rájöttünk, hogy ez a nő egyébként nem valami jó arc, tehát hogy ilyen tök ideges volt, ilyen, tudod, ez a görcs ember, biztos ismertetek ilyet, hogy ránéztél, és így így hát legszívesebben izé. Ha amerikai létére Magyarországon vállalt munkát, akkor lehet, hogy mindenki görcsben lenne, de aki eljön onnan is Magyarországon munkát vállalt. Egyébként ez is lehet, bár ez azért, tehát ez a 90-es évek elején volt, tehát itthon azért elég nyugi volt, mindegy. És képzeljétek el, hogy volt egy óra, amikor is már eléggé unatkoztunk, és azt a feladatot adta, hogy írjuk le, hogy mit nem szeretünk egy papírlapra. Hát ugye ez alapvetően egy elég magas labda volt, de ő ezt nem tudta. És hát ugye I hate coffee, I hate apple, valami ilyesmire kellett volna gondolni, tudod, vagy mit tudom én, I hate... kod, tehát hogy ilyeneket kellett volna írogatnunk, de hát mindenki elkezdte írni, hiszen hetedikesek voltunk, hogy I hate Catherine, így hívták a tanárnőt, hogy Catherine. És akkor hát I hate Catherine, ha, és így, hát ez ilyen most, érted, egy hetedikes fejjel, ez ilyen hú, mekkora poén, lemertük írni, hogy ezért utáljuk a tanárt, és ez poén volt egészen addig, amíg be nem kérte a munkafizeteket. És akkor így tudod mindenki, hogy hát nem adjuk oda, meg így, meg úgy, de adjátok oda. És akkor beszedte a munkafizeteket, elkezdte olvasni, és ilyen iszonyatosan ideges lett, így bevörösödött a feje, és így mondta, hogy utállak benneteket, és így hozzánk vágta a füzeteket. Tehát egyébként szerintem amúgy nem volt normális. És valószínűleg nem. Igen, és így kirohant. Aztán így ülünk, tudod, röhögünk az osztályteremben, de hát éreztük, hogy ebből valami irgalmatlan nagy balhé lesz, amilyet még a föld nem látott, vagy legalábbis az iskolánk biztos, hogy nem. És bejön az osztályfőnökünk, aki egyébként egy jó fej fickó volt, nagyon-nagyon bírtuk, de nagyon szigorú volt. Így bejön, megáll, hogy mindenki így néz, tudod, ez az iszonyat kínos csend, mindenki így próbált így láthatatlanná válni. Csoma Gergő, Stibi Gábor, Vers Júlia, fáradjatok be az igazgatóirodába. Tudod, és így... És akkor így fogtam, felálltam, mentem, hát ilyen nagy próbáltam a lazát adni, természetesen, mint mindig. A másik srác is, a Stibi Gabi, és osztálytársam, ő is így nagy de lazán. De közben tudjuk, hogy a zapszem nem fért volna a feneket. Hát meg, körülbelül. Tehát, hogy... Meg jött a Vers Júli, aki így konkrétan... Nem is csinált semmit, az mindig ott hátsó padba ült, el volt. Egyébként jó fej csaj volt. Az a tipikus csaj, tudod, akinek soha nem szól egy szót sem, mindenből ötös, és így ennyi. Tudod, nem? Hát kicsit vagányabb volt azért ő, de hogy nem balhézott egyáltalán, eszébe nem jutott volna. Jó tanuló volt, meg mit tudom én, tehát hogy így semmi, de valamiért őt is be kellett hívni. Oké, bemenjünk az igazgatóirodába, mit csináltatok? És akkor így, hát mondom, semmit nem csináltunk. De leírtátok a füzetbe, hogy I hate Catherine, és akkor mondtuk, hogy hát sokan leírtuk. Igen, hát mondtuk, hogy hát sokan leírtuk, igen, de egyébként én pont akkor speciál ezt nem írtam le, nem találtam olyan iszonyatosan viccesnek, és mondom, én nem írtam le, de hát ők ugye ezt nem tudták, mert a földön hevertek a füzetek. Ne hazudjál! Így mondom, én nem hazudok. Na jó, takarodjál vissza az osztályba. Jó van, visszamentem, sorra érkeztek vissza ugye a másik két osztálytársam is, Törióra. Jól van, hát mondom, ennyi volt a balhé. Törióra megint bejön az osztályfőnököm. Csomag Ergő, fáradjál velem az igazgató irodába. Ó, mondom, most egyesével lesz a kihallgatás, tudod, meg akarnak törni minket. Ez a nulzsarú, rosszsarú módszer. De tényleg. És így bemegyek, ott ül az egyik osztálytársunk, na ő viszont tényleg ilyen stréber csaj volt. Ott ül az egyik osztálytársunk, meg az igazgató osztályfőnököm is ott van, ugye ő hívott be. Na mesél csak el, mit csináltál, ez az utolsó lehetőséget, hogy elmesélt, tudod. Hát nyugodt volt a lelkiismeretem, úgyhogy tök vagányan mondtam, én semmit nem csináltam. Ne hazudjál! És akkor nem mondom, nem hazudok, de tudjuk, hogy mit tettél, itt van velünk. És akkor nem akarom direkt mondani, hogy melyik lány, mert utána bocsánatot kér, és mondja, hogy ő megmondott mindent, hogy mit tettél. Jó, mondom, akkor mit tettem? De tudod, így mondom így a csajnak. Hát nevettél. És így mondom, őha, tényleg, jó, mondom, ezt beismerem, nevettem. És akkor tudod, látták, hogy ez tényleg így ilyen annyira pitiáner dolog, hogy most hát melyik hetedik osztály és nem nevet egy nap, tudod, hát mondd már meg, amik nem normális. Jó, akkor mennyi a vissza, rendben van. És így utána ez megverték a csajt, ezért hívtuk ide! Nem lehetett ugye megtörni, és akkor így jó, van, rendben van, visszamentem, behívták a többi osztálytársamat is. De miért nem vitted oda amúgy a füzetedet, hogy ne szenézd meg? Hát, mert ennyire nem érdekelt a dolog, meg hát tudod, ez egy olyan helyzet volt, hogy akkoriban így tökbe voltunk azért tojva, tudod, így az ilyen tanároktól, tehát nem nagyon lehetett így visszamagyarázni. Tehát akkor még a tanárverések nem voltak mindennaposak. Hát nem, tehát az osztályfőnökünk simán így kulcssal izé fejbe vágott minket, hogyha olyanja volt, tudod, tehát hogy azért, akkor azért ez egy kicsit más világ volt, jobban tiszteltük a tanárokat, meg mondjuk okot is adtak rá, hozzáteszem. Na mindegy, és akkor tesióra, azt hittük már tényleg vége az egésznek, akkor jön az osztályfőnökünk, aki egyébként technikát is tanított, meg fizikát, meg minden ilyen szuper jó cuccot, és így mondja, hogy jó van, akkor innentől fogva mindenki, aki abba az osztályba jár, és részt vett ebbe a dologba, mindenki ilyen szabványírást fog írni. Tudod, az azt jelentette, hogy ez egy ilyen iszonyat durva dolog volt. Tehát az ilyen lehetetlen feladat, nem tudom, nektek kellett-e szabványírást csinálni. Hát az műszaki rajz, ez egy ilyen olyan kemény feladat volt, hogy így ilyen nagyon-nagyon durván. Tehát egy lapot mondjuk egy napba telt minimum megcsinálni. És akkor így bejön, ránk néz, és ti, tudod, ránk, akik izé, nekünk 500 oldal szabványírást kell. Az kb. Ilyen lehetetlen volt évvégig elkészíteni. És akkor neked is, és így ment végig, és így mutogatott rá, tudod, mindenkire, akire kedve volt. És akkor így megszól az egyik haverom, aki szintén nagy balhés volt. De tanár úr, én nem is abban a csoportban járok. Nem érdekel, akkor neked 1000 oldal szabványírás. Akkor tudod, neki kiosztott az 1000 oldal szabványírást. És gyakorlatilag másnap az igazgatói, vagy nem az igazgatói, hanem ugye a reggeli ilyen sorbanálláskor kihívott minket az igazgató, és így mindenki előtt így fúra így megszégyenített bennünket, ilyen nagyon durván, ilyen nagyon-nagyon keményen. De ez mit jelent? Tehát, hogy mit csinált? Vagy? Hát így mond, hát az volt, hogy a sorakozó volt reggel, és akkor mondja, hogy iskolánk becsületén szégyenfolt esett. Nem akarok neveket sorolni, Csomag Ergő, Stibi Gábor, Vers Júlia, gyertek ki! Jó, mondom, jó, hogy nem akarsz neveket sorolni, és akkor kihívtak minket oda a mikrofonhoz, és akkor... Azt a tanárt amúgy, akit így írkáltatok? Nagy balhé volt egyébként belőle, mert hogy bejött aztán a Stibi Gábornak az anyja, meg az apja, akik egy ilyen befolyásos vállalkozók voltak a városba, és bebalhéztak, és hát gondolom támogatták is az iskolát, és hát nem tudjuk, milyen beszélgetések zajlottak le, de mégis de az neki nem kellett beállni az 500 oldalt. Hát fogalmazunk így, hogy neki nem kellett az 500 oldalt beadnia, és egyébként senkitől nem kérték számon. Tehát gyakorlatilag ennyi volt a sztori. Csak azért kérdezem, mert hogy... hogy jöttem még, mert ha ekkora problémát csináltak belőle, akkor az nekik is rossz. Tehát például, mert oké, ott vergődik ott a tanár, másnap bejön dolgozni, semmi gond, de ha mondjuk emiatt felmond, akkor ugye az mindenkinek szar, mert akkor keresni kell újat, tudod? Most így belegondolsz. Az a durva az egész, hogy eltűnt ez a tanár. De amúgy eltűnt ez a tanár. De az akkor is plusz munkával jár a felmondott egy tanár, mert akkor az igazgatónak is ugye papírmunka, stb. Tehát, abszolút, hogy, persze. Tehát ez mindenkinek kellemetlen. Persze nyilván akkor egyszerűbb volt meg minden, de azért ha van egy, ráadásul lesz egy új ember, ugye, őt meg kell szokni, meg kell ismerni, tehát mindenkinek kellemetlenséget okoz így. Bár ha ennyire igen, de valami volt, akkor nem tudom, mennyire hiányzott. Tehát, hogy így... Hát, ez annyira nem egyébként. Ez inkább egy lehetőség minőségi cserére, nem? Hát igen, így is fel lehet fogni, de azért a suliban nem így fogták fel. Tehát utána hát, azért mi fekete listán voltunk elég sokáig, hozzáteszem. Tehát, de érdekes volt, hogy akkor is már működik ez az ilyen... Nem mondom, hogy nem adtunk rá egyébként okot. Tudod ezt, hogy ha sokat balhisztál, akkor tök mindegy volt, bármit rád lehetett húzni. És nem is amit foglalkoztak ugye, azzal, hogy megtalálják az igazi fekete talán. Nem, tényleg egyébként nem. Egyébként tényleg nem szerettétek azt a tanárt, vagy csak úgy headsből jött ez a... Akkor nem, igazából nem annyira szerettük. Nem annyira szerettük, mert nem volt jó arc. Tehát azt hittük, hogy fú, angol tanár, amerikai, és taníthatta volna emlékeim szerint, most nem tudom, mert rólam milyen kép maradt meg, tudod, hogy hitelese vagy sem, de bennem az maradt meg, hogy ilyen savanyú pofa volt, holott azért jobban örültem volna, hogyha mondjuk az angolt úgy tanuljuk meg, hogy beszélgetünk, mesél a kultúrájáról, vagy valami, biztos, hogy lekötött volna minket. Az amerikai kultúráról. Ezt hagyd mondjam el, nekem jó, volt egy angol tanárom általános iskolában. Igen. Nekem volt egy angol tanár általános iskolában, és ez az iszonyat a rossz fej. Tehát én nem akarok rosszul fogalmazni, tudod, ez a bunkó, picsás, már bocsánat, nagyképű, stb. És mindig ilyen tök rossz indulatú volt meg minden, és így mindenki utálta meg minden, és így a végén, tehát hogy így oké, el voltunk vele, tudod, de ilyen mindig feltételezett, hogy milyen genyók vagyunk, olyan genyók vagyunk, ezt csináltuk, azt csináltuk, tudod. Szóval senki nem csinált semmit. Tehát, hogy így általában. De hogy így, mert volt, amikor igen, akkor oké. De még akkor is egy kicsit túlzásnak éreztem ezt a... Meg tudod, így beszélt, hogy... Tudod? Igen, vannak ez ilyen emberek. Mindenki hülye, csak én vagyok villamos. Igen, igen, és aztán képzeld el, hogy 8. végén, amikor ugye ballagás meg minden, és akkor ott összeültünk a tanárok, ugye mindenkitől elköszöntünk, stb. Nem volt akkor nagy cumó, és akkor volt ilyen kis partiféleség, tudod, így ballagáskor, hogy ilyen süti, meg mindenki hozott magával, tudod, az anyukája sütötte ezt, azt, tudod. És akkor ott beszéltünk vele, és komolyan mondom, és akkor mondta, hogy nyugodtan terjezzük innentől, komolyan mondom, írtó jó fej volt. Érted? Tehát, hogy így tökre, nem is, hogy teljesen más ember jött volna be, érted? Jókedvű volt, lehetett vele beszélgetni, hülyéskedni, rendes volt, meg minden, és munkaidőben meg a legnagyobb seggfej volt, akit ismertem, érted? Aha. Ez nem tudom, hogy mitől lehet, tehát hogy van, aki ennyien rüheli a munkáját, vagy a gyerekeket, akiket tanít, és emiatt? Szerintem amikor... alapvetően a munkáját, tehát hogy azért azt lehet, hogy benne van, tudod, a pakliban az, hogy már így... Nyilván ő most is került, hogy kevesebb munkája lesz tehát nyáron. Tehát, de maga az, hogy érted, mindig rossz indulatú volt, meg gyakorlatilag seggfej, és év végére pedig ilyen szuper top, ilyen tök jó fej lett. Igen, ilyen szeva, és akkor ígyunk úgy, nyilván üdítő, de ígyunk úgy, tudod, hogy így a karunkat átfűzzük. És rakjuk akkor össze, és közben igen, fogadjunk örök barátságot. És akkor innentől kezdve tegezzük, persze, hogy ne, és ilyen, és az már meg hát a figyelj, fejemben, hogy ez tök jó fej. Pedig ha visszagondolok, hogy engem 8 éven keresztül mennyit szivatott, pedig néha tökre ok nélkül, és így végig gondolom, hogy hát valószínűleg, tehát most már egy utólag ő is ember, gondolom úgy rühelte a munkáját. Utólag ő is ember, tudod. Meg hogy, de érted, tehát, hogy de hát akkor nem így gondoltuk nyilván, tehát hogy fel kell érted 6-kor, beír a munkahelyére, töke ki van az egésszel, érted? És akkor ordiváljál a gyerekekkel, ráadásul az egyik osztály ilyen tökre kezelhet, volt meg minden, és így utólag belegondolva, így wow, így tökre meglepődtem, hogy amúgy tök jó fej volt meg minden, csak ennyire rüheli a munkáját, érted? Tehát rossz ember rossz helyen, gyakorlatilag. Aha. Hát figyelj, és szóval, hogy ezzel nehéz is mit kezdeni. Igen, mert nem tudom elítélni, hogy tényleg rossz indulatú volt, ha tudom, hogy igazából nem, érted? Aha. Tehát, hogy már egy utólag tudom, hogy nem. Micsoda? Nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, de például nézzétek meg Facebookot, a Facebook falakat pénteken, amikor már így vége a munkaidőnek, akkor ilyen hihihi, haha, végre péntek, cukorka, napfény, ragyogás, hétfő, meg alig vannak ilyen viták, hétfő meg egy büdös rohagy személy, cigányok, zsidók, munkás, kommunisták, fasiszták, buzik, heterók, mindenki, tudod, izé. Igen, tehát így hétvégén ilyen nyugi állapot van. Tudom? Igen, és akkor hétvégén ilyen chill, peace, világbéke, legyünk egy nagy nemzetté, közösen az egész világ, átkarolva egymást daloljuk a nem tudom, hogy micsodát, érted? Tehát ez simán benne van a pakliba, hogy vannak olyan embertípusok, akik egyszerűen annyira utálják a munkájukat, hogy bemennek, és egyszerűen inkább nem tudom, sírva fakadnak. És egyébként nekem is volt, hogy olyat melóztam, hogy így, jaj, mondom, tehát már hétfőn azt vártam, hogy legyen péntek, és a péntek délután az már szinte így ilyen legszívesebben pezsgőt bontottam volna. Mint a kánoán, nem? Tehát igen, így, tehát így... és állok egy ilyen dics fénybe, tudod, pénteken, amikor rakom le a melót. Hála Istennek, most már évek óta olyan munkát végezhetek, hogy nagyon-nagyon szeretem. Én egyébként ezért baromira hálás vagyok. Úgyhogy ez most már nincsen, és ezért nem, tehát így tényleg minden egyes alkalommal nem győzök hálálkodni, mert nagyon-nagyon örülök neki, de emlékszem még azokra a napokra, amikor így, üljetek meg, please! Tehát, hogy... Egyébként valaki azt mondja, a tanár is volt ember. Ez kicsit erős. Egyébként kérdezik, hogy na hol van már a vendég, mert mindjárt írt, hogy 10-15 perc, tehát jön. Igen, tehát kicsit toljátok el, mert már számolnak vissza, hogy úristen 8 perc, úristen 7 perc. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok, mert nagyon sokat hajtottuk mi ezt a vendéget, hogy eljöjjön, és most elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy nem, ennél többet nem mondok, mert már Bence, innen spoilerezni. A Bence be is írta, és mi van, ha a titkos vendég késik, mint a podcast? Pedig szerintem ma elég jól indultunk. Meg már mióta jól indultunk. Igen, ez egy ilyen régi ízé, ilyen mondás, meg megszokás, igen. Igen. Késünk. Régen késtünk órákat, most meg a késünk egy percet, már... Sőt, már tudod, 58-kor már írják, hogy mennyit késtünk. Tehát, igen, igen, mert régen, de tényleg, ha belegondoltak az elején, még ilyen nagyon durván késtünk ilyen fél órákat, meg ilyesmi. Annyit nem késtünk fél órákat, de 15 perc az minimum volt. Tehát, hogy az viszont rendesen mindig megvolt. Viszont figyelj, azért akkor egy live elindítása nagyobb gondot okozott nekünk technikailag, mint most. Tehát azért a programokat, meg úgy egyébként mindent már szerintem jól megtaláltunk. Most, hogy le kell bombáznom az operációs rendszeremet, majd megpróbálom valahogy a TS-t, konfigomat kiszedni, hogy ne kelljen újra megcsinálni, meg az OBS-est. Mert ugye megint be kell ezt akkor kalibrálni, és akkor megint nagyon nehéz lesz streamet indítani ilyen minőségben. Aha. Direkt azért nem csináltam mostanában, hanem majd még nem tudom, jövő héten fogom, vagy ilyesmi, mert hogy ugye a streamek működjenek. Helyes, mert azért streamet indítani szakértőkéz nélkül problémás lenne. Akartok még hájjal fenegetni? Megjött a vendégünk, és elnézést, nem 10-15 percet késik, hanem csak annyi tud maradni, mert egyébként dolga lesz. Viszont itt van a vendégünk, úgyhogy hát srácok, egy pillanat és behúzom, egy másodperc. Csak most hirtelen nem találom. Itt van. A titkos vendégünk megérkezett, szeretném nagy-nagy kiemelt szeretettel és kiemelt tisztelettel üdvözölni közöttünk Zsidovot! Hello! Mama, get the camera! De tényleg, tehát, hogy ugye mi elkövettük azt a hibát, hogy az egyik, vagy talán két-három műsorban viszonylag viccesen kommunikáltunk veled kapcsolatos Facebook posztokat. És... Hát? Hallgatom a bocsánatkérést. Hallgatom. kb. Elküldtél minket édesanyánk kebelére, de finoman fogalmazzak, de én azért meg kell, hogy védjem saját magunkat, már nem emlékszek rá, hogy mit mondtunk. Ja, most már nem emlékszem. Őszintén megvallva. Ő nem tudom, meg nem lehet, hogy te jobb. De lehet, hogy te... Ja, értem. Tehát, kerestem, hogy... nagyon sokáig kerestem azt az adást, hogy miben voltam én benne. Elméletileg elég sokba, de nem találtam. Úgyhogy nem, tiszta szomorú ilyen, voltam. Tehát most jut eszembe... Nem is baj! Igen. Jó. Nem, az a helyzet, a true story az, hogy volt egy történet, amikor fogalmam nincs, miről beszélgettünk, és valaki elküldött egy posztot, ami ráadásul nem is a te Facebook oldaladon volt fenn, ami szerintem egyébként ezelőtt körülbelül 6 évvel, vagy nem tudom hány évvel készülhetett, vagy mondjuk 4 vagy 5, fogalmam nincsen, ahol is egy halom kisgyerekkel, de tényleg ilyen 10 éves kisgyerekkel, vagy egy ilyen csoportképen. És nem ez volt benne a poén, mert hogy alapvetően, ha most mondjuk megnéznénk egy OVS csoportképet, akkor sem lenne sokkal nagyobb különbség, hanem az egészben az volt a legviccesebb, és mi ezzel röhögtünk, hogy feliratozva lett valaki által, de olyan szinten epic viccesen, hogy... De ezt mondtad nekem az egyik Play IT-n, azt hiszem pont ott álltam, igen, és akkor oda... Igen. De te már akkor már te... lerendezted a tartozásod. Na most akkor te jössz, Alexovics, hallgatom. Igen. Egyébként, nem, de utána meg lett említve az az animációs sorozatod, amit... Hát, na most mit mondjak? Milyen animációs sorozatom? Hát volt egy sorozatod, amikor ilyen a kis animációkat készítettetek az egyik ismerősöddel, ahol különböző faj ürülékek keveredtek és stb. És azt hát így megnéztük, és... Ja, igen! Én azt nem tudtam hova tenni, tehát én nem téged akartalak minősíteni, tehát mondjuk én nem is mondtam soha konkrétumot, de hogy nem tudom, az engem hát megérintett. De most erre mit tudok mondani? Hát csak tudod. Alex, ebben az a baj, hogyha téged ez megérintett, akkor az már rég rossz szerintem. Szóval, igen, Alex, akkor valamit már elértem az életemben szerintem. De hogy azt nem tudom, hogy azt elmondod, hogy azt miért? Vagy hogy az hol? De most vagy... melyikre vert? Egy csomót hát, készített. Hát, volt egy, képzeld, de azt még nagyon még általános ötödik osztályban csináltuk a haverokkal, amikor úgy animáltam, hogy a... Két éve? Nem két éve. Én már egyébként most végeztem a középiskolával. Ujjjj. Hogy PowerPointban animáltam idézőjelesen. Na hát az úristen. Na most én arra gondoltam, amit akkor töltöttél kb. Fel, amikor az a podcast kijött, tehát hogy nem régen egy na, vagy másfél éve. Na és akkor most én tudom, hogy melyik volt az Alex. Ilyen, na mondom, hogy mi volt a szituáció benne. Két darab embernek látszó dolog, meg volt egy tévé, és akkor ott hát különböző üllékek keveredtek, és akkor fal is tele volt vele, és hát így arról beszéltek. Különböző keveri műsorában nem kimondható szavakat használva. Ja. Emlékszem egyébként nagyjából, hogy már melyik ez a műsor, de nem kell emiatt aggódnod, hiszen mindegyikünknek van olyan videója, amit legszívesebben letagadna. Alexnak például a Lomi 12 elemzése, nem, vagy valami hasonló. Nekem az Ez van 2, az örök denied, seperjük a szőnyeg alá, és taposjunk rá, és soha meg nem történt, amikor ugye Good Like-ot hát gyakorlatilag szétoltottam. Tehát olyan rekt volt, hogy és ráadásul utána rájöttem, hogy tök jóba vagyunk. És ő erre tehát, nem csinált választ. De csinált egyébként. Csinált? És én ezt nem láttam, az úristen. Nem csinált, hanem írt nekem vissza. Nem csinált, mert utána felvettem vele a kapcsolatot, és hát egy nappal később azt mondtam neki, hogy bocsáss meg, ó, hatalmas Good Like, nem akartam megsérteni kegyedet. Tehát, hogy lehet nekem, nem biztos, hogy ugyanezt mondhattad, nem? Tehát, hogy valami ilyesmit mondhattál, hogy hát figyelj, bocs. Jó, hát na most nem tettem. Nem akartam. De most én most én, hát most na hát most figyelj már magadra. Na nem írd. Csak annyit. Én is erre Marci csak annyit írt vissza, hogy holnap. És igen, tehát hogy persze mindenkinek van ilyen videója, tehát nekem ez volt, amit így a szőnyeg alá szeretnék, és így... Nekem is csak, van a, csak a Marci miatt egyébként? Igen, igen, mert hát szegényt úgy megbántottam, és annyira nem érdemelte meg, hogy... Na most hát fél punkon állt hozzám, vagy legalábbis nem olyan stílusban, ami kedves, vagy bármi, tehát nem flegma lett volna, mert ilyen nagyon rosszul írt rám, rossz napom is volt, tudod? És akkor aha, ugye így jött ki, hogy na mondom, na most felhúzod, de még írtam is neked előtt, hogy Kaveri, hát ezt mi bemásoltam neked az üzenetet, te is ezt így nem hagyhatjuk szó nélkül. Alex, hát ez a... elég baj az, hogy... Egyébként nem állsz lesz az igazságtól, valami ilyesmi volt, hogy így... Hát Kaveri, ezt nem hiszem el, nézd meg ezt a videót! Nem, hát nem a videó volt, hanem az üzenet, átmásoltam neked, amit küldött, és akkor írtad is, hogy hát ez mi? Hát ez jó van már, hát hagyjad már! Síra. És akkor mondom, megcsinálok róla egy ilyen videót, csinálj, osztom, és akkor osztom, és osztom! Utána meg, és utána rögtön, na akkor Kaveri jött, és akkor na akkor podcast. És akkor utána hívtuk meg a Good Like-ot, igen. De érted, 20 éves gyerekek cica harca az interneten. De gyakorlatilag igen. Egyébként abszolút, tehát ez szokott lenni. Kaveri, egyébként emlékszel, hogy mi volt az első negatív kritikám? Nem. Nem, de Alex-el kapcsolatos, nem? Nem, nem. Veled kapcsolatos. A zsédavos adás után írtam neked, hogy na, ezt azért nem kell. Ezt azért nem kell. Tényleg? Ez volt? Halál komoly, ez volt az első negatív kritikám. Én csak azt csináltam, amit tanácsoltak nekem az interneten egy videóban, bekommenteltem alá, hogy szar. Nem, Balázs, bekommentelted alá, hogy first. Első. Jó, hát azzal elvághatja valaki magát egyébként, hogyha elsőzik, szóval ez nagyjából tapasztalatból ugye igen, mindenki itten tudja a YouTube-on, hogy az veszélyes lehet. Nagyon durva, hogy az emberek egyébként néha miket magukra vesznek, tehát amikor volt az 1500 feliratkozós videóm, tudom, hogy nektek ez régen volt, nekem viszonylag még így nem telt el azóta. Az első pár semmi másodpercben. És már van 1500 feliratkozó. Igen, de már volt. Az tök jó. Tudod, így kitettem egy ilyen izét, ami egy másik hát egy ilyen régi demoszíner csapatnak a videója volt. Aha. És egy abszolút csak poénból tettem ki, hogy hát én még az ő emlőiken nőttem föl, tehát ez ilyen milyen vicces lesz. És semmi más nem történik ebben a, mit tudom én, 20 másodperces szőszenetben, csak elmondják sokan, hogy 1500. És a végén van egy fél mondat, amit már alig lehet hallani, de még így benne van a videóban. Annyi, hogy sok mocskos disznó. Na erre így 57-en leiratkoztak azonnal. Wow. Igen. Azt a nagyon, nagyon érzékeny a közönség. De megígérem, hogy 100 000 feliratkozónál kiteszem majd azt a videót, ami nekem kellemetlen. Az még megvan, de remélem, hogy csak nekem. És még mennyi hiányzik egyébként még? Á, nem sok, egy olyan 98 000, tehát nem sok. Úgyhogy hagytam magamnak időt. Vigyázz Balázs, mert hogyha az itt lévők összefognak mondjuk Good Like-kal, és mindenki kampányol, megfelelő... akkor már csak így direktből, mi? Megfelelő fordulat számon, akkor egy hónapon belül megvan. Hát és az a baj, Balázs nem olyan, tehát nem olyan stabil financiálisan, hogy meg tudja magának ezt a hype-ot igen finanszírozni, tudod. Tehát kb. Mindenit eladt, hogy ennyit tudtam az ő érdekében, és így is levittem a tarifát. Úgyhogy hát ezek után már tánadom, nem tudom. Volt tulajdonképpen. Így van, így van. Hát én kérek elnézést kategória. Igen, és egyébként írta egy srác, hogy csak Magyarországon vághatod el vele magad. Igen, tehát Amerikában, vagy nem Amerikában, hanem angol videóknál azért ekkora hétet a First Relation-nél nem látok. Egyébként ezt Rocket írta, akinek tökre tetszett az alakítása a Galaxis őrzői nevű filmben. Köszönöm. Igen, és innen szeretnénk neki gratulálni, hogy igen, ez most egy ilyen mosómedvének, tudod? Tehát, hogy... ugye reklám, burkolt reklám, hogy a Galaxis őrzői az milyen. Igen, igen, mert tudod, hogy egy ekkora Hollywood produkciónak, hogy a Marvelnek szüksége van a podcast reklámra. Tehát a podcastben nem lenne product placement. Ne haragudj, Alex, de téged, hogyha egyszer betalálna, mint tímen a Marvel, akkor... Hát azért a tímen filmet valljátok, hogy megnéznétek, de még én is. Tehát... Ugranék. De Alex, én előfizető lennék bármilyen most, olyan képregényre, ami ezzel foglalkozik. Alex, most őszintén, hogyha te ez is egy filmes ötlet egyébként, tehát egy film ötlete alapján kérdezem most ezt, hogyha te megtudnád az egyik nagyobb videósról, hogy ő pornófilmben szerepelt, te megnéznéd? Persze, hogy megnézném kétszer meg. Is. Megmondom őszintén, meg, és nem azért, mert hát, na most engem ez annyira érdekel, hanem mert nem hinném el. És azért kéne látnom, hogy elhiggyem, ami nem tudom, hogy nekem miért kell, hogy én azt elhiggyem, de így legalább tudok tovább pörögni a témából, hogy basszus, tényleg. És Alex, ezt megtennéd, akkor most is, hogy te voltál az? Hogy és nincs oda? Már róla? Hogy jól jutálok ki, hogy én vagyok az. Hát... fiatal kapsz voltam, egy, kellett kapsz a pénz. Hogy betűnsz egy a podcastbe. Kapsz egy DVD-t belecsúsztatva egy jelöletlen borítékba, és így bedobva a postaládába, és annyi van ráírva, hogy Alex. Megnézed, és ott vagy. Akkor hogy reagálsz erre? Hát én lennék, tehát akkor az a legjobb megoldás ugye az, hogy... hogy fogsz egy kézigránátot, nem egyébként, de tényleg, de most erre ti most hogy reagálnátok? Mármint konkrétan mire? Hát én meglepődnék mondjuk. Hát amit Balázs mondott, hogy az a pornófilm, amin gyakorlatilag te szerepelsz, csak mondjuk nem tudsz róla, azt így valaki becsúsztatja a postaládádba. Hát azért azt csak észreveszed, ha szerepelsz egy ilyen filmben, nem? Tehát, hogy nem úgy, hanem mondjuk, de na érted? Tehát, nem várj, nem Balázs, fejtsd már ki! Hát de most azért hatalmasságokba menni ezzel a műsorral. De azért írták, hogy Alex már egyszer megdugta a ventilátort, és még YouTube-on is fenn van. Jó, én nem tudom kedve rektelődve lettem. Sziasztok! Metálni mit szólt? Egyébként kicsit eltértünk a témától, szóval, hogy nem is tudom, hogy jött most ide a Alex megdugta a ventilátort már itt. Ez a kommentelőként, hogy így... Ja, igen. Ez Balázs volt, még csak nem is a kommentelő. Írja valaki, vagy egy Nokia-s dobozba. Nokia-s doboznál egyszerű a megoldás, nem? Megtömött pénzzel és visszacsúsztad ott, ahol találtad. Nagyjából ennyi. Azért mondjuk elég kevés a valószínűsége. Mit csinálsz mostanában? Videózol? Éppen podcastezek. De úgy mostanában? Mostanában? Aha. Hát igen, videózgatok. Ez most miért olyan fontos kérdés? A Varival, nem? Hát csak, hogy miket szoktál csinálni? Csak mert nem néztem a csatornádat. Nem mondjuk azt azért nem értem. Az előző téma után ez így hülyén jött le. De ja igen, lehet. De csak próbáltam kicsit elterelni inkább erről a csodás témáról, amit Balázs felhozott. Nem baj, most visszatereltem. Igen, köszi, tehát így minden erről jó, hát akkor mi a következő? Na, tehát videókat csinálsz, azt tudom, hogy Varival videózol. Igen, de az az ő csatornájára megy. A Varázsló, Pioner Zsolt 180. Pioner Zsolt 180. Igen. Per vagy egyenlő S2Q43. És igen? A polgár pukkasz, nem? Tehát, igen, hogy egyébként írják, hogy az OVS-en élőbe le lett adva a ventilátoros dolog. Igen, tudok róla, láttam. Alex, egyébként mi fotózkodtunk veled OVS-en, csak nem töltöttük föl a képet a Zsoltival, a Varival. Csináltunk egy fotót, csak épp te a kivetítőn voltál, mi meg nem. De hogy kerültél a kivetítőre, Alex? Hát Dancsójában! Tehát voltam benne, hogy ugye mit hozott. Ja, de nem, még amikor még nem, nem volt ott mondta, senki, csak mondta, ott mászkáltunk és ott voltál ki. Mondta, hogy mit hozott számunkra az internet. Itt én Alex megdugott egy ventilátort, és így ott voltam a nagy színpadon, és éppen 15 millió ember ezt nézte. Na most, hogy mikor fotózkodt, tehát hogy élőben ott voltam? Nem, de igen, csak a kivetítőn voltál élőben. Az hogy lehetséges? Ragd össze a mondatot. Miért valami műsor? Ja, hát podcast gondolom, nem? Nem, ott nem volt kivetítő, nem az e-sporton. Ott volt kivetítő, és belelógtam a szélébe. Belelógtál a szélébe? Hát a kamerának, ami kivetítette a kamerát. A képen, de most... De most jó, hol? Már mi van a képen? Szeretnéd, hogy elküldjem? Nem. Biztos? Ez csak mondd meg, hogy mi van a képen. Hát én... A Varázsló, meg te. De te a kivetítőn vagy rajta. Rakd össze a mondatot. De miért felléptél valahol egyébként? Zsidó, szerintem ezt engedd el, mert Nehéz velük, meleg van. Tudod, öregek már rosszabban pörög az agyuk. Igen, meg ha elsőre nem értik, másodikra se fogják, tehát... Na, srácok, egyébként OVS-en volt ilyen e-sport sztori. Az egy nagyon kellemes meglepetés volt. Hát kellemes vagy kellemetlen, azt nem tudom eldönteni. Mennyire aláztak meg titeket? De szerintem... Én Lolon rekteltem, tehát ott egy nagyon-nagyon jó csapatot kaptunk. Sirius... Diesel... Na jó, nem akarok ebből tovább belemenni, mert most hirtelen jut eszembe, de hogy ott egy nagyon jó csapatot kaptunk, aztán Alexal, Turbóval, Balázzsal, Nosikával, Nosikával csésztünk. Hát, vagy valami olyasmit csináltunk. Igazából nem is tudom, hogy ezt komolyan direkt csinálták? Hogy mi olyan teszkós egerekkel toltuk egyébként? Szerintem nem, hanem ők hoztak egeret, most utólag megkérdeztem, ők tényleg hoztak egeret, meg ők fel voltak erre készülve, tehát hogy ők ezt úgy fogadták, mint egy challenge-et. Igen, és ők egy hónapot készültek rá. Igen, minket meg így odahívtak a tömegből, hogy üljünk már lejátszani, és adtak nekünk egy ilyen optikai teszkós egeret. És így... Hát én nem tudom, srácok, az borzalmas volt, viszont szerintem életem első olyan dupla lúza volt egymás után, aminek úgy álltam fel a végén, hogy hát ez tök király volt. Tehát, hogy igazából baromira élveztem, hogy ott ülünk egymás mellett, úgy infózunk, egymás mellett ülünk, meg ilyesmi. Szerintem az, mint egy igazi LAN party feeling, az nagyon király. Nagyon jó volt. Nagyon tetszett nekem is egyébként pont ezért, mert hogy benne volt ez a hangulat, én LAN-on így még nem voltam, már mint amikor ilyen kommentátor, vagy mit tudom én, úgyhogy egy pillanatra úgy érezhettük, mintha tudnánk játszani. Viszont Kreffer mondta egyébként, ő ott ült az első sorba valahol, és Kreffer mondta, hogy a csapat, aki kiállt ellenünk, nekik a szurkolói, hogy ők igazából szerintem nem is nagyon értették, hogy mik azok a videósok, és miért van ez az egész OVS most. Mert ő így mondták, tehát így mondta a Kreffer, hogy így kb. Ketté állt a füle, hogy most tudod, így balra nézed, hogy ezt most álmodom, tudod? Tehát ilyenokat mondogattak, hogy na ezek a YouTube legendák, na ez így sok fos, na most nem mondom ki a többit, amit mondtak. De gyakorlatilag, igen, gyakorlatilag mint a Twitch-en a komment részleg egy ilyen nagyobb e-sport rendezvényen, tehát hogy így minden ment, és így még a izét is lepicsázták a csajt, aki ugye a másik narrátor volt. Tehát, hogy... De igazából most ezzel miért is foglalkozom? Nem foglalkozom, csak én most így... Nem, én igen, elgondolkodtam tehát... rajta az egészen, nem, én szeretek gondolkodni, és elgondolkodtam, hogy szerintük, tehát hogy így, nem tudom, szerintük a játékunk miatt lettünk híresek, ahogy játszunk? Tehát, hogy ráadásul úgy, hogy a tömeg közepéből egy színpadi produkció után, miután leizzadtál és lefolyt rólad másfél liter izzadság, beültetnek egy székbe, egy légkondicionált szobába, és azzal fog foglalkozni, hogy jól játszak. Tehát, hogy ráadásul úgy, hogy a billentyűzet ragadt, és az egér pedig ilyen optikai teszkós volt, ami gyakorlatilag, tudjátok, van az a laptop egér, ami így eltűnik, ha rárakod a kezedet. Tehát, az zseniális volt. De úgy, hogy körülbelül 20 perc abból állt, hogy rögtünk a setupon. Igen, tehát mindent lehetett vele, csak mondjuk megfordulni, nem? Igen, mert ha elrántottad jobbra az egeret, akkor egy helyben maradt. Tehát, hogy igen. Nem volt képes feldolgozni a mozgást, és a legviccesebb... mentünk egy cobblestone-on, amin senki soha nem játszik, mármint közülünk. Igen, tehát mentünk egy cobblestone-on, kétszer voltunk, egész 600 óra cségózás pályafutása alatt, kétszer voltam azon a mappon, úgyhogy így tudtuk, merre kell menni, csak aztán, hogy ők honnan jönnek. De egyébként, tudod mi a ciki, hogy még így is hoztunk 8 kört. Tehát itt igen, és tényleg figyel nem volt, hogy mi történik. De egyébként maga a csapat, aki ellenünk volt, ők korrektek voltak. Tehát ők odajöttek, megköszönték a meccset. Meg igen, tehát hogy igazából ők értették, hogy mi van szerintem. De hogy mondjuk azért szóltak volna, hogy hozzunk egeret, meg mondjuk, hogyha kint van a stand előtt, hogy Acer 144 Hz-es monitor, akkor nem tudom, miért voltak 60 Hz-re állítva a monitorok. Tehát nem értettem a reklám lényegét. Tehát így le kellett álcázni, és beállítani a Windows-ban, hogy 144 Hz legyen, amit ti nem csináltatok meg egyébként, meg én is csak a másodikom. Tehát, hogy a így... legnagyobb poén az volt, amikor így leültem, tudod, a géppel, és így nézem ilyen 4-6-os képarány, és nincs kinyújtva se. 800x600, tehát igen, semmi. Én mondom, ennek meg mi baja van. És de nem csak maga a játék, hanem maga a Windows is, tudod. És így mondom, oké, akkor elkezdem átállítgatni. Elkezdtem átállítgatni, a billentyű kombinációkat ellenőriztem, hogy rendben van minden, és akkor így Nosika így mondja, hogy hát te átállítottad? Hát mondom, persze átállítottam, hát a saját setupomra. De hát, és majd mondom, te nem állítod át? Hát nem, hát ez biztos a prók beállították már, hogy jó legyen. Hát mondom, oké. Okay. És akkor így elkezdődött a játék, és így, mit tudom én, a második körben, jó, Nosi, dobd a bombát, dobd a bombát. Mivel dobom el? Tudod, és... Na és kajak is őt. Tehát neki úgy volt beállítva a Vincet, hogyha megnyomta a G-t, akkor elővette a gránátot. Tehát, hogy... Igen. És így kuvat, tehát így nyomkodta össze-vissza a gombokat, és így meg gyakorlatilag az milyen nehéz volt nektek, hogy nem használhattuk a bindeket, mert ugye nem a miénk voltak bent. Igen. Tehát nekem az rohadt nehéz volt, hogy a buy menübe kellett fegyvert venni, nem csak megnyomom a numpad egyest. Nekem az azért volt vicces, hogy a drop gombra nekem nem a gránát volt bindelve, hanem valami szély, és ilyen ELSL-es oltás szöveg így a... Tényleg ilyen bebindeltották, és így be voltak bindelve. Nem hiszem el. Mondom, akkor eldobom a fegyvert, és akkor így jön valami random oltás így a szélybe, tudod. Mondom, mi az anyát? De komoly, igen, de tehát szerintem, amikor van egy ilyen esportos cségúz cucc, akkor hozzák a saját konfigot is. Az egereiken, meg a billentyűzeteiken kívül, nem? Tehát mert ez így, tehát hogy olyan volt a billentyűzet, hogyha nem nyomtad erőből a W-t, nem ment. Tehát igen, nem tudtál így komfortosan közlekedni, nem, hanem így le kellett szorítani gyakorlatilag, hogy elmozduljak. Tehát, hogy... De jó volt. Ennek ellenére megértem, nagyon hoztunk pár kört, igen. Igen, meg hát maga az, hogy együtt játszottunk is, hogy ordibáltunk egymástok a fülébe. Úgyhogy egymás mellett ültünk, szerintem írtó király volt. Ebből az élményből kifolyólag nem akarunk valamikor csinálni egy LAN party-t. Én szeretném. Ugyanezzel jutott ezt, ugyanez jutott eszembe. Nagyon élvezném amúgy. Mert viszont azt még nyáron kéne. Igen, én baráti társággal szoktam járni egy olyan 2-3 havonta csinálunk egyet, és ott még mindig megvan a régi hangulat. Viszont egyetlen kikötésem lenne, hogyha lehet, ezt az elején megmondom. Én kópozni szeretek LAN partin, tehát nekem a VS nem megy, mert én béna vagyok. Nem baj, akkor téged nem hívunk. Okay. azért egy ilyen igazi cségó varra azért elmennénk, nem? LAN-ba. Tehát, hogy szerintem az nagyon király lenne. Hát Balázs be tud minket tuszkolni. Én most voltam szerintem. Nagyon király volt. Csoportmeccsek alatt azt se tudtuk, mi történik. Tehát... De miért annyira kemények voltak az ellenfelek? Nem, hanem olyan mepeken játszottunk, amin soha. Tehát egy overpasszol játszottunk, amit én akkor láttam először. Uh-huh. Meg cash-en, amit akkor láttam másodszor, azon volt a két csoport körünk. És hát, hogy is mondjam, hát nem hoztunk ki. Ha valaki szervez LAN partit, csak Mirage, Nuke és Agency-n vagyunk hajlandóak játszani, B-terv, a Cash és a Season, de ennyi! Lezártunk! Egyébként a legviccesebb, hogy szerintem először... Na jó, az Overpass is jó. Tehát először szerintem a szarabb gépekhez is ültünk le, mert az első csoportkörünk az Cash-en volt, és konkrétan visszalőni nem bírtunk senkire, tehát nagyon, nagyon durván szétszedtek minket. Jó, mondjuk az a csapat negyedik lett utána, de... De hát így nem volt jó. Sőt, nem is negyedik, tehát második, bocsánat. És, de Balázs, ezt a szintet én is tudom hozni csébe. De várjál, de aztán meg hát ugye látták rajtunk, hogy mennyire szarok vagyunk, és aztán valahogy úgy kerültünk át szétlövésbe, hogy hármas csoportban voltunk, tehát a csoport negyedik nem jött el, és mivel az első három jut túl, ezért mi is túljutottunk, és így nagy esélyekkel játszottunk a mellettünk lévő csoport második helyezett csapatával. De így viszont ötödikek, vagy valami ilyesmi. Várjál, aztán őket elvertük overtime-ban. Az úgy, mi? Úgy, hát ültek, overtime, jó, azt hittem, úgy ültek le játszani, hogy jaj, ezek a nyomorékok, minek húzzuk velük az időt. Aztán a végén az egyik gyerek szétvert a billentyűzetét, mert nem vitte el. Úgy, jó fej volt, amit mondtam neki, hogy hát igen, most a legszarabb csapattól kapták ki. Ez még pluszba rekteltél, nem? Tehát igen. Ha nem lett volna elég. Én szeretem, hogy Balázs meg tud nyugtatni, ha baj van. Utána játszottunk még egyet, azt már a 8 közé jutásért, és ott is megvertük a csapatot. És így lettetek ötödikek? Nem, hetedikek lettünk. Hetedikek, tehát 7-8, ugye, mert két hely van. Tehát úgy vannak a körök, hogy nincs az, hogy hetedik, nyolcadik, hanem hogy 7-8, de mivel több pontunk volt azért, azt hiszem, hetedik. Ha már meghívtunk, Zsédav, te hanyadik lettél ezen a versenyen? Mármint melyiken? Ő hát nem volt ott. Azon. Azon? Igen. Én nem voltam. Nem. Én túl profi vagy, nem féltek tudod beállítani, mert mondják, hogy ez Minecraft az IQ, ja, akkor tényleg, ez biztos Cséven is profi. Elkezdtél te is nézni amúgy. Rokon. Tehát néha, amikor én is játszottam már veled kettőt, és azt kell mondanom, hogy azért fejlődsz. Tehát... Köszönöm szépen. Rákaptál Alex, te is? Hogyha ezt te mondod, akkor én el is hiszem Alex. Ugye Alex te már sheriff. Ja, Alex, én már sheriff vagyok, vigyázzál! Én is meglepődtem, és az a durva, hogy még így is jobban lövök nála. Milyen így is jobban lövök nála? Mim, te voltál, izé, negyedik voltál, én meg második. Nem azért Balázs, de még én is megelőzlek mostanában, szóval... Igen, de mindjárt már cash-en én kerüztem nektek az egész. Jó, mert a cash-t az senki nem játsza azért. De miért? Nem, az egy nagyon jó map egyébként a cash, az kell. Jó, jó map, de a Balázs úgy játsza. Jó, menjünk ára, jó, hogy mindenki is felelkesít. És ő kiszalad mindre, és elmegy jobbra bére. Tehát, hogy így... Igen. Mert ez egy olyan taktika valószínűleg, amivel még a saját csapattársait is megvezeti. Tudod, igen, ez tehát egy ilyen... a legjobb secret dolog, hogyha még a csapattársaik se tudják, hogy mit csinálsz. Igen, és akkor így mondja az edző, hogy jó, akkor vessük be a nem tudom milyen taktikát, és oké. És akkor itt van, tessék. Lehet játszani. Volt régebben egy 1-6-ban egy ilyen játékos, úgy hívták Iceman, ő neki voltak minden, tehát minden támadó taktikájuk olyan volt. Iceman az Top Gunban volt, nem? Igen, hogy Iceman ment egyedül valamerre, és a csapata az meg tök a másik oldalon. Tehát az így fix. Mondjuk volt, Tom is ezt csinálja non-stop, meg Vari is amúgy, hogy B-rush és elmegy ára. Tehát, hogy... De a varázsló ilyeneket csinál? Nem. Na de... Nem, Vari nem nagyon tolja ezt, Vari inkább csak... én Tomitól látom ezt, meg Balástól. Vari is ezt csinálja, mert hogyha egyszerre futunk be valahova, akkor egyszerre halunk meg, úgy meg nincs értelme. Ő szerintem. Lehet hátba lövöd, nem? Ezt mondjuk észrevettem, hogy ha jobb játékosokkal játszol együtt, akkor általában azt mondják, hogy igen, menjetek be, mert arra számítanak, hogy mondjuk 3-4-en meghaltok, de mondjuk legalább ennyit lelőttök, és akkor ő majd meglepiből lekerrizi, tudod, és... Egyébként sokszor ez van benne, de én például azért megyek, tehát hogyha ilyen van kör elején, azért megyek mindig másfele, főleg támadó körökbe, hogy legalább egy vagy két embert ott tartsak a másik lerakón. Igen, aha, mert az nem fogja tudni eldönteni, ha még nem láttak bombát, hogy most akkor hol lesz a rush. Hát meg, tehát, hogy... igen, de ha jól terelsz, akkor simán el tudod hitetni, hogy nem egyedül vagy, hanem hárman. Mm-hmm. Na hát egyébként igen, tehát érdekes, hogy mostanában mennyien rákaptak amúgy, meg még én is. Meg én is ugye így, hát így mondhatom, most már azért mondhatom, nem? Hogy megtanultam játszani. Tehát, nem mondhatod. Hogy... Nem igaz, de mondhatod nyugodtan. Nem, igen, tehát hogy megtanultam Alex végre játszani, mióta nem 25 millisekes a késés köztem és a játék között. Alex, elmondhatom, sokkal jobban játszol, mint az elején. Ó, köszönöm. Na látod, azért Balázs is tudsz kedveset mondani. Tőlem ez hiteles, tudom. Igen, tehát Balázs is tudsz kedveset mondani, csak ki tudja, mennyire igaz. Na most... Igen, vagy hogy szarkazmus-e? Nem szarkazmus, ezt most komolyan mondom. Na, nagyon köszönöm szépen, még lehet engem mondom hájjal kenegetni bármikor, tehát... Voltál a bal hájén, kenegetlek vele nagyon szívesen. Jó, hát nekem is van, úgyhogy kenegetem én magam a sajátommal, akkor nem. Amúgy... Vizuális fantáziájúak most. Igen, én az vagyok, én mindig elképzelem, mert láttam egy ilyen részt a Family Guy-ból, amikor, na mindegy. Volt zsírleszívás is, hogy az, és na mindegy. Jó, igen, köszi. Majd értesítünk. Na, figyeljetek, srácok, én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örültem, hogy itt lehettem, de én most ellépek, megyek csézni, hogy most így. És örültem, hogy elmondtál magadról. Igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent meg lehetett rólam tudni ez alatt a hosszú idő alatt, de... Nagyon kösz, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszi szépen, jó csézést, hello. Póked. Na, jól van, srácok, hát most, hogy Zsédával rendeztük a kapcsolatot, sértsünk meg valaki mást, hogy megint egy egész 100 részen keresztül tudjunk majd. Hallottátok, Izzi, hogy mi történik Good Like-a? Na, szóval... igen. Srácok, hogy témázzunk már egy picit, mert nekem van egy-két témám, meg ti is beraktatok, és... Jó lenne azért szerintem arról is egy párat beszélni. Hacking Team. Én egy olyan dolgot hoztam igazából, ami egy teljesen személyes indítatás. Az egyik az, hogy én föl vagyok iratkozva egy alkalmazásra. Ez egy ilyen, tulajdonképpen ilyen nagyon egyszerű to-do alkalmazás, ami azt csinálja, amit kell. Van egy plusz, vannak csoportok, és akkor azzal a plusz jellel hozzáadogatod a csoporthoz a teendőket. És kipipálhatod, kitörölheted, értesítést rendelhetsz hozzá, de ezt egy nagyon egyszerű módon, tehát nincsen túl bonyolítva, ezért kvázi használom is. Pontosabban használtam is, de újra raktam a telefonomat, és elfelejtettem visszarakni. Nem azért, mert az alkalmazás rossz lenne, hanem mert nem, egyszerűen nem tudom, elfelejtettem. És képzeljétek el, hogy jön egy e-mail, és valamilyen nézem, mondom, ez a to-do, ja igen, láttam, hogy melyik, hogy ez az alkalmazás, és mondom, az küld e-mailt, biztos mondom valami reklám. De az volt belírva a tárgyba, hogy hiányzol nekünk. És akkor hát mondom, ezért de jó fejek, meg mit tudom én, jól van, megnyitom. És képzeljétek el, hogy egy ilyen csoportkép konkrétan a fejlesztő brigádról, ahol középen ül a főfejlesztő, nem is ül, bocsánat, térdel a fejlesztő, mindenki ilyen boci szemekkel, meg ilyen lebigyeztett szájjal így rámutat, és ő pedig fog egy táblát, amire az van ráírva, hogy please come back. És mekkora jó fejség. Nagyon. És azt írják, hogy reméljük jól vagy, próbáltunk időt szakítani, hogy megtudjuk, hogy mi van veled. És ma csináltunk egy listát, amin összeszedtük azokat az embereket, akik leszették ezt az alkalmazást, vagy az alkalmazásunkat, ez az any.do, de egy jó ideje már nem jelentkeztek be. És itt törjük az agyunkat rajta, hogy hogyan tudnánk tőled egy második esélyt kérni arra, hogy tisztázzuk a köztünk lévő konfliktusokat és kérdéseket. És akkor és a mi kis csapatunk nagyon, nagyon sokat dolgozik éjjel-nappal, hogy a te legnagyobb megelégedésedre tudjad használni az alkalmazásunkat. És azon gondolkoztam, hogy én ilyet még így nem láttam, hogy visszatettem az alkalmazást, mert hogy annyira szimpatikus és annyira ötletes volt maga a dolog, és egyébként nyilvánvalóan az alkalmazás is jó, hogy egészen meglepődtem. Nem tudom, ti találkoztatok ilyennel, vagy valami hasonlóval? Mielőtt jobban belefolynátok, szerintem ezek után ez az alkalmazás minimum egy olyan reklámot megérdemel, hogy oszd már meg, hogy melyik volt. Oké, adok linket. Egyébként egy nagyon jó alkalmazás, Alex, neked is ajánlom. Ja, mint Nót testvér Alex, ugye? Hát igen, már Alex nem Nót testvér. Már nem. Micsoda. Úgyhogy, Alex, kitagadunk. Hát, le is mútollak. Tagadjatok, mútoljatok le, de nem. Egyszerűen nem. Úgyhogy, de mi az alkalmazás neve még egyszer? Any.do, beraktam TS-re. Alex, te telefonodon ez nem fog futni. Gondoskodom róla. Az a durva egyébként, hogy így OBS-en vagyunk, Alex így felém mutatja a telefonját, hát én ezt nem hiszem el. Te ilyenkor mit szoktál csinálni? És egy olyan hiba üzenetet mutatott, amit az életemben nem láttam egyetlen hanem szelfizni akartam, megnyomtam ugye a srácokkal, akik ott álltak a korlát mellett, ugye vártak engem meg minden, mondom, gyorsan csinálok egy selfit, kiírt valami script errort, és nem működött a selfie addig, amíg újra nem indítottam a telefont. Ez nem az első eset volt. Sőt, olyanokat is csinált ez a telefon, hogy mentünk ugye Miskolcról Pestre, és ha átlépted Miskolcot, és vissza kellett volna csatlakozni a 3G-re Pesten, akkor az csak akkor működött, ha megint újraindította a telefont. Tehát, hogy így olyan hülyeségeket csinált már a végén, hogy mondom, na jó, ez nekem nem tetszik, vigyétek innen. Tehát, hogy nem nekem való, azt kell, hogy mondjam, ráadásul én nagyon sokat használom ugye zenehallgatásra, ami, hát az Androidon nem úgy működik, mint ahogy kéne szerintem, mert ráadásul most ugye az iTunes-nak van egy új szolgáltatása, ami nekem kifejezetten tetszik, ami egyébként majdnem ugyanolyan, mint a Spotify. mit akarok mondani, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, nagyon sok embert megkérdeztem, meg Kreffert is, neki van is ilyen kombója, meg minden, de ti hallgattok zenét az androidotokon? Én igen. Persze. Igen. És tetszik, tehát, hogy nem fos, már elnézést, hogy ezt mondom, mert én nem tudom, mi történik, de komolyan kipróbáltam, míg a Power Amp nevű alkalmazással, ami a legkirályabb, és úgy tudtam csak jó hangzást elérni, ha külön beállítogattam az értékeket, minden számnál meg ezt nem fogom megcsinálni, tehát ezt ne várja tőlem senki, és képzeld el, hogy aztán mondom, én ezt nem hiszem el. Aztán megfogtam, hogy nekem még az iPad-em akkor mindig megvan, bedugtam az iPad-be ugyanazzal a fülessel, ez egy ilyen Sennheiser agybadugós, így hívja a haverom agybadugós, tudjátok, aminek ilyen, igen, ilyen bele kell teljesen dugni a füledbe, ilyen gumis. Beledugtam az iPad-be, lejátszottam egy zenét, és így úgy szólt, hogy ilyen van, tehát érted? Tehát, hogy így, és bedugtam az Androidba, és akkor ilyen volt kb. A hangzás. Hát. És így power-on-ba állítgattam meg minden, elértem egy olyat, hogy tetszett, de most akkor minden alkalommal mindig be kell állítanom meg. Tehát, hogy így azt néztem, hogy az iTunes-ba az van, mert rákerestem, hogy ez mégis mi a szarér van. És ott arról van szó, hogy az iTunes-on megvan azt csinálva, hogy az összes albumra be van az állítva, hogy fog jól szólni a fülesem. Az iPododon vagy iPhone-odon, amin lejátszod. És ugye mivel iTunes-zal játszod le, ezért autóra be van állítva az összes, de tényleg, és nem tudom, ez annyira hiányzott nekem, hogy egyszerűen én ezt nem tudom, tehát hogy nagyon-nagyon sok zenét hallgatok, nekem az életem egyik része, meg minden, és annyira hiányzott, hogy egyszerűen nem tudtam normális hangzást, hogy meg ilyen fülessel próbáltam, még a stúdió fülessel is próbáltam, az is tök ratyi volt. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom. Nem tudom, valamit rosszul csinálsz. Nem én hiszem, Spotify-t minden, használok. Minden alkalmazással kipróbáltam a Spotify-t konkrétan nem próbáltam ki, de kipróbáltam a Power Amp-ot, az az értel, amivel be tudtam úgy állítani, kipróbáltam a Google-nek ezt az alaplejátszóját, kipróbáltam a Winamp-ot, mindent kipróbáltam, és még a Bandcamp is tök fos volt, pedig annak direkt ez a lényege, és nem értettem, hogy miért, és aztán bedugtam az iPad-be, és ilyen azt, és minden fülessel azt a rohadt teget, ráadásul egyébként most van ez az új szolgáltatás, ami nekem egyébként kifejezetten szimpatikus, mert én sokat használom az iTunes-t, hogy ugye havi $5 ugye tehát bármit hallgatsz, és még le is töltheted magadnak lokálisan. A zenédet, amit igazából csak te tudsz lejátszani, tehát hogy az a poén benne, tehát direkt Krefferrel kipróbáltuk. Kreffer egyébként ő is ezt csinálja, tehát neki van egy androidos telefonja, meg egy iPodja, amin zenét hallgat, mert ő is azt mondja, hogy egyszerűen borzasztó. Hogyha már volt ebből készléked és zenehallgatásra használtad, használsz egy androidot is, borzasztó, és mikor én csináltam egy Geekbox Live-ot a múltkor, szerdán, ilyen egyszemélyeset, erről beszéltem, és többen írták, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nem tudjuk miért, de rohadt jól szól az Apple cucc. És igazából nem használtam sokkal több mindenre, ráadásul még egy normális fotós appom se volt, ami Lali tudja, hogy kiakadtam nagyon. Igen. Hogy nem találtam egy normális fotós appot, de nyilván nem ezért cseréltem le, hanem azért, mert nem tudom. Az is jó volt, de nem használom olyan sok mindenre, és ez egy kicsit stabilabban működik, így is ezt vettem észre, tehát, hogy... Tehát mondjuk igen. Az tény, hogy az Androidot egyszer be kell lakni, az egy olyan 1-2 hónap, mire kitapasztalod, hogy mit használsz, utána fogod, gyári beállítások visszaállítása, és csak azt rakod vissza, amit effektíve használsz, és akkor beton stabilan működik. Hát, ugye, ez az iPhone-nál kicsivel másképp működik. Nekem nem például az, hogy mindenre rá tudtam kattintani véletlenül. Ez nem tudom, hogy nektek van-e. Ez hátrány, Alex. Nekem rohadt nagy ujjaim vannak, és mindig az volt, hogyha én leraktam egy telefonhívást, akkor mire már beraktam a zsebembe, addigra újra hívtam, mert valahol a szélén megfogtam a telefont, és újra hívta. Tehát, hogy azt tetszik kifejezetten, hogy az iOS-en az ilyen hívás gombok, mert minden annyira a centerben van, hogy ne tud véletlenül megnyomni, ha megfogod a telefont. Ami Alex, egyébként segíte. Már megint nem egy nagy dolog. Meg tudom, hogy rútolni kéne a telefont, de nem tudom, ez nekem ez a hackergetés. Nem kell rútolni, az enyém sincs rútolva. Alex, segítek. It's not a bug, it's a feature. Hát a sensitive touch az nem volt bekapcsolva. Tehát, hogy így, ha erre gondolsz. Nem, hanem hogy könnyen vissza tudsz valakit hívni. Ja, hát ez tök jó, csak hogy akkor is, amikor én nem akarom. Mindegy, ez igazából szerintem figyelj, tökre annak a függvénye. Figyelj, az Android kapcsolatokat teremt emberek között. Figyelj, szerintem ez annak a függvénye, hogy én rohadtul megszoktam ezt a telefont, és pont azok a feature-öket használom benne, amik pont az Androidon nincsenek. Igen, vagy pedig teljesen máshogy működnek. Igen, tehát én beláttam, hogy például ez annyira rohadt jó feature volt, hogy ez a kis toll, és akkor én beírtam, hogy mit akarok, és abból csinált nekem egy nótot, ami már textben volt, hogy azt el nem tudom mondani, hogy ez mennyire high-tech, és hogy ez mennyire király, de nem használom, érted? Tehát, hogy aki ilyesmire használja, annak kánoán gyakorlatilag, mert rohadt jól működik, és rohadt jól meg van csinálva például, hogy lefényképezel egy dokumentumot, és ott van rögtön, tehát hogyha ezt valaki ezt szereti, meg imádja, azonnal vegyen egy Note 4-et, de ja, tehát hogy nekem ez feature szempontjából és kezelhetőség szempontjából jobban bejött, meg persze amit rohadtul hiányoltam az Androidon, az a Siri. Tehát, hogy én annyira megszoktam, hogy már mindent kb. Hanggal intéztem el, hogy holnap szóljál vissza 12 órakor, hogy nekem ki kell takarítanom a gépemet, tudod? Tehát ezt így belemondom egy mondatba, és oda se kell figyelnem, de holnap fog emlékeztetni például, hogy ugye mondjuk jön most a Cortana vagy mi, ugye? Cortana. Hát, de az, igen, nem tudom, én mondjuk tökéletesen el vagyok ezzel a Note 3-mal, én ilyen dolgokat én nem tapasztaltam, mint amiket te. Nekem a zene hallgatással sem volt egyáltalán semmi problémám, pedig én is azért sokat szoktam hallgatni, nem volt semmiféle ilyen olyan benyomásom, hogy rossz minőségű lenne. Én mondjuk Spotify-on hallgatom a zenét, ott beállítom ugye, hogy a legmagasabb minőségbe jöjjön le, és tökéletesen szól a basszus, meg minden ilyesmi. Nekem Note 3-an van, de hát nem tudom elképzelni, hogy Note 4-en nem hiszem, szerintem, gyengébb lenne. Szerintem az iTunes maga annyira erre van kitalálva, hogy megvan valahogy oldva. Nyilván, hogyha erről nem tudtam volna, és nem hallgattam volna soha egy zenét, akkor nem tűnt volna fel, mert amúgy mondom, tehát hogy a Power Amp-ot használtam, meg ilyesmi, jó hangzást el lehet érni, csak hogy azon lepődtem meg, hogy ez nem full autón működik. Tehát, hogy nyilván úgy, ahogy a Windows-ban sem működik semmi full auton, de hogy... Mármint úgy érted, hogy equalizerrel meg van tolva a hangzás? Úgy érzed. Hangzás képeket hiányoltad a zene lejátszásnál? Nem, inkább... A te füled van elcseszve már, bocs, hogy ilyen értelemben, de az iTunes akkor tulajdonképpen módosítja magát a zenét, és följavítja neked arra a szintre, hogy ez a mély legyen a basszus, meg mit tudom nem, én, hanem mondom, alapesetben a zenék nem ilyenek. Olvastam, hogy úgy van megcsinálva, hogy maga amikor lejátszol egy iPodon vagy iPhone-on a zenét, akkor az pontosan azokat a frekvenciákat tolja ki, ami pont jól fog hangzani. Na most nyilván, ha egy stúdiós fülesbe bedugod, akkor tök mindegy, milyen lejátszóval játszod. Ha az a zene jól lett kikeverve, nagyon sokat voltam stúdióban meg ilyesmiben, ezért veszem egyébként szerintem észre. Ha jól van kikeverve, akkor tök mindegy, hogy milyen fülest azt neki jól fog szólni. Itt is találtam olyat, csak mivel a zeném 90%-a nem tudsz, meg most már elnézést, tehát nem úgy értem, hanem nem elektronikus zene. Nyilván, tehát azt észrevettem, hogy elektronikus zenét rohadt jól játszik le. Tehát, hogy azzal nem volt problémám, csak hogy én ezt hallgatom. Ezzel nekem ez volt a problémám, tehát hogy én egyetlen nem igazán hallgatok ilyesmit, és minden, ami nem elektronikus, az elég rosszul szólt, vagy nem pedig pop, és ja. De miért mit hallgatsz, hogy néptáncot, vagy mi? Nem, én pop-punkot hallgatok általában, vagy what? Vagy ilyesmit. Hát figyelj, én Offspringet hallgattam tegnap, brutál jól szól. Tehát, hogy így... Azt mondom, hogy figyelj, nekem te a lényeg, hogy nekem ez pont arra a funkciói, stb. Pont arra lett specializálódva, amire nekem szükségem van, és ami nekem kell. Én azt mondtam, tehát direkt azért nem is mondtam, az Android fos, mert nem az, te használtam már legalább 4 hónapig, én teljesen elismerem, hogy ez egy rohadt jó készülék volt, meg minden, de nem nekem való, érted? Tehát, hogy én nem használom, tehát ugyanarra használtam, mint az iPhone gyakorlatilag, csak ugye ott kicsit rosszabbul működtek azok a funkciók, mert ugye nem voltak lekorlátozva annyira, hogy az pont csak annyira működjön, amennyire én szeretném, vagy megszoktam. Tehát na mindegy, szerint, akinek tetszik a nyitottság, az használja nyugodtan. Én azt mondom, hogy baromi jó telefon volt amúgy. Nem tudom, mennyire unalmas, hogy erről beszélünk egyébként. Egy kicsit de, már talán, igen. Igen, de azt tudom mondani, hogy nagyon jó volt az is, és ez is nagyon jó. Igazából tényleg választátok azt, ami nektek tetszik. Tehát, hogy nekem ez tetszett, így mutattam a Goodlike-nak, hogy mondom, hát már nem tetszik annyira, és így Good Luck kezet fogott velem, még benne is van a 100. podcast adásban, és így mondta, hogy én megmondtam, tudod? És így, hát így beregtelt a Marci, úgyhogy ez jobban hozzám illik ennyi igazából, viszont az a TOK Note 4-re, hát az valami zseniális, tehát hogy arra nem tudok mit mondani. Az, na, amelyik ilyen ledes kijelzője van elő, tudjátok. Hát pontosabban a kijelzőt formálja úgy át, nem? Hogy nem, ez konkrétan egy bőrtok, tehát az egész felülete bőr, ilyen fliptok, ráhajtod, mint ugye egy laptop, ráhajtod, és vannak LED pontok magában a bőr alatt, műbőr alatt, és azok írnak ki ilyesmit, hogy időt, meg hogy hívtak, nyilván ilyen kb. Pixel grafikával, meg kis ledek, de rohadt jól működik. Azt nem a telefon kijelzője csinálja? Nem. Én is után hallgatom, hanem, mert hanem ott úgy működik. Igen, van egy kis LED kijelző a magában a flipben. Én is, tehát majd meg, igen, teljesen biztos vagyok benne. Úgy kellett belerakni, hogy leszettem, le kellett szedni hozzá a toknak vagy a telefonnak a hátulját, és olyan pinek vannak a telefonnak a hátuljában, ami pont a tokon van rajta, hogy az powereli a tokot, és ilyesmi például, hogyha felhajtod, felhajtja a kijelzőt, ha lehajtod, lezárja a kijelzőt, és hogyha megnyomod tehát le van hajtva a fliptok, tehát le van coverölve az eleje, és megnyomod a gombot, akkor ilyen icip, tehát ilyen gyakorlatilag ilyen kis ledek vannak egymás mellett, tehát ilyen mit tudom én 50x50-es felbontásban, és így kiírja neked az időt, meg hogy hívtak éppen, meg ilyesmi, és ezt nem a telefon kijelzője csinálja. Aha, az de keresetek rá, hogy Note 4 fliptok, és barom jól néz ki. Tehát, hogy... Mi a következő téma, csak hogy, mert annyit, mindig annyit telefonozunk, hogy ne csak ez legyen. Mi az, amit hoztatok ti? Hoztunk hova? Hát na, a podcastbe, hova? Hát hova izé a Máton terenyére? Én a Steam-t hoztam elsősorban, meg ennyi. Tehát, hogy meg hogy az OVS-ről beszámolunk. De ezt mind a kettőt megtettünk. Lalinak van még egy témája, a Tokyo Flash. Tokyo Flash? Nem ismeritek ezt az óramárkát? Hát bocs, de nem vagyok ellátva nagyon Tokyo Flash-ekkel, de én kérek elnézést, de... Pedig te is nagy órabubus voltál Calvary fiatalkorodban, ezt mondtad magadról. Én nagyon szerettem az órákat, igen. Volt zsebórámtól elkezdeni. No várj, ezen most nincs kijelző? Ez egy olyan e-óra, amin nincs kijelző? Na, bedobom nektek nem, a ott linket van a TS-re, és a kedves hallgatók, tudom, de ezt érdemes megnézni, és a kedves hallgatóknak is, mert ez megmutatja az összes Tokyo Flash órát, ami jelen pillanatban kapható, és ezáltal el tudjátok képzelni, hogy a Tokyo Flash mitől Tokyo Flash. Aha, tehát nagyon csúnya. Szeretem, hogy kamer így áll a témához. Erre mentek rá, igaz? Hogy nagyon ótvar ronda legyen. No várjál, azért ez a fából készült, azért ez elég stílusos. Annyira bazár mindegyik szerintem, hogy ez ilyen bucsuba, ez az egypálcás lenne. Hát tehát, azt, hogy szerintem a fa alatt világít, a LED, az szerintem rohadt jó. Hát, de az, hogy számlapot nem láttok rendeset, az is tuti. Jó, ez mondjuk maga az ötlet tetszik, hogy ilyen fura módon írja ki az időt, tehát azok az órák nekem tetszenek, de ráadásul ebből elég sok választék van, de mondjuk föl nem vennék egy ilyet sem, tehát az, vagy nem, most így hirtelen átfutottam ezt a pár tucatot, ami itt a van, a dizájnjuk az nem szép, a külső eszköz dizájn, viszont a kijelzés módja az általában igen, zseniális. Azt nézem, hogy ez a radioaktív, ami kávé ugyanolyan, mintha mérné ízi Csernobilban a sugárzást, ez rohadt jól néz ki. Csak ez is olyan, hogy meg kell tanulni, leolvasni az órát. Tehát veszel egy ilyen órát, mennyi az idő, hirtelen ránézel, és akkor jó, akkor 10 óra 32 perc. És az milyen király, mikor megszokod, és senki nem fogja tudni az órádról, hogy mennyi az idő, csak te. Meg akinek vagy, vagy megkérdezik, mennyi az idő, és te sem tudod. Tehát, hát viszont azt írja, hallod, hogy ugyanúgy fogja, tehát ez egy e-óra, sőt, van olyan, na mondjuk ez tényleg elég érdekes, ami átlátszó lap van benne, és annak a belsejében van az a, amelyik ilyen fából van, és ilyen tirengő, tehát ilyen hatszög ott a listában. Mi a neve? Mi a neve? Spider. És ez full átlátszó az üveg benne, és ahogy nézem, ez is például tudsz rajta telefonálni, SMS, ledes, szól, hogyha jött SMS-et, stb. És 5 napig bírja az aksi. Tehát akkor ezek gyakorlatilag e-órák. Tehát... Bizonyos értelemben igen. Viszont... De ez nem ez a nagyon gagyi fröccsöntött kínai... Hát ez szerintem igazi Woodból van, hogyha így nézzétek meg, hogy mennyire kerül, és rájöttök, hogy 169 dollárért? Hát csak nem. Hát ez az, tehát hogy ez nagyon drága, meg ahhoz, ez, hogy ez burzsú legyen. Ez egy akkora márka, hogy az óraőrültek közül, akinek nem az a fetisizmusának a tárgya, hogy hagyományos mutatós órája legyen, hanem különleges órája, a Tokyo Flashnél durvábbakat nem nagyon tudsz mutatni. Ne viccelj, tényleg. Tehát figyelj, nézd meg a Watch Múzeumot. Ott fönt a menüben a múzeumra kattints rá, és nézd meg ezeket. Hát ilyen kijelzőt sehol máshol nem lát. Senki nem meri ezeket bevállalni. Tehát van olyan óra, ami konkrétan binárisan mutatja az időt. Az hol van? Tehát ez mennyire bedes? Tehát ilyen kockáknak van múzeum, ezt tulajdonképpen? A múzeumban van az 5. sor közepén. Azt látom a binárist. Az mondjuk egyébként pont jól néz ki kb. De jó! És most nézem, hogy itt lente, valahelyen mentek, van olyan, ami úgy néz ki, tudjátok, mint egy ilyen nagyon régi hőmérő, vagy ilyen Gergely Müller számláló. Tehát ez nagyon király azért. Miért is, ami morzekódos, morzekód névre hallgat, alulról a második sorban a múzeumnál. Hát ez nagyon de menő. De, hogyha elkezdtek lapozni a múzeumban, vannak még durva dolgok. Tehát van olyan, amit ránézel, és el sem tudod képzelni, hogy hogy lehet róla leolvasni a pontos időt. És mindegyik a pontos időt mutat. Hát mondjuk az a High Frequency 2, ami ilyen, mint a Tetris úgy néz ki, a régi Tetris, a legelső 3D-s Tetris, na erről fogalmam sincs, hogy kéne leolvasni az időt. De vagy mondjuk, itt van a harmadik 25, oldalon 30. az Oxigén Bece nevű. Hát, így elsőre van tippen, de biztosan meg nem mondom neked, hogy Oxigén. Azon mennyi idő. Harmadik sorban? Várjál, a múzeum harmadik oldalon. Múzeumban van? Igen, a múzeumban van, a harmadik oldalon. Ja, a harmadik oldalon, oké, várjál, nézzük együtt. A harmadik sort néztem. Igen. Én is. És a negyedik sor utolsó előttie, balról nézve. Retrofon, Oxigén. Ah, ja. Hát miért is a retro telefon? És a retro telefon, igen. Vagy ez a RPM, valami nem tudom, milyen white. Például. Jó, mondjuk ez vicces egyébként. De hova veszel fel egy ilyen órát? Hát figyelj, hogyha ilyen high-tech őrült vagy, akkor bárhova, mert ez egy statement, hogy te ilyen geek vagy, nagyon geek. Annyira geek, hogy még az órád is az. Na, de szerintem ez azért már a ciki kategória, nem? Nem hiszem, azért megjelennék egy ilyen reaktoros órával, ami úgy néz ki, mint hogyha tényleg sugárzás mérne. Ez azért elég bedesz, és aki szerint nem, azt meg sugárfertőzzük. Nézzétek meg, a Watch Múzeumban az Oberont, az még elég vállalható. Melyik? Melyik oldalon van? Mindjárt mondom, az elsőn. Melyik a hanyadik sor, Oberon? Egyébként kb. Le is akasztottuk az oldalt, hogy legalábbis nálam le van. Igen, belassult egy kicsit. Hirtelen fölment a podcast társaság. Már nem tudok az első oldalra navigálni. Viszont ami nagyon-nagyon durva, az a rendes kereskedelmi óráknál a Bladewood, a legelső. Tulajdonképpen az rendes fából van, és hogyha nem látszik rajta a mutató, akkor olyan, mintha egy fából készült óra lenne a kezed, nem látszódik rajta semmi. Jaj, amelyik úgy jelzi ki az időt a rendes vacsok között? Ja, aha. Igen, ezt mondtam, hogy ez mondjuk szerintem oltári stílus az, hogy a fa alatt van a LED. Igen. Tehát, hogy ez nagyon jól néz ki szerintem. Ez nyilván egy ilyen öltöny, meg mit tudom én mellett, még ilyen tök vállalható is, hogy nem vagy geek úgy. Most ez itt van ez a blade, ez a sima blade, ez mondjuk nagyon jól néz ki, ez ilyen nagyon geekes már. Ugye ez nem a wood blade, hanem a sima blade. Ugyanilyen, csak ilyen, úgy néz ki, mint egy ilyen ventilátor, vagy nem tudom. Van ez az infection, tehát mondjuk ez meg már ilyen holdgagyi. Jó, és egyébként ezeket veszik? Vajon? Nagyon. Hát gondolom, hogyha... Vannak olyan limitált szériáik, amiből 1000-1500 darab jelenik meg, és nem hazudok, 15 másodperc. Bejelentik, hogy mikor lesz vehető, tehát pontosan másodperc, pontosan, hogy mikor nyitják meg a webshopot, és 15 másodpercen belül elfogy 1500 darab. És nem úgy, wow, hogy előrendelik, hanem azonnal fizetnek. Tulajdonképpen ez az óráknak a kickstartere valamilyen szinten. Úgyhogy egy cég csinálja. Kinél dübörög valami? Szerintem Lalinál. Nálam szerintem nem. Szerintem ventilátor. Ilyen Richter skála szerintem. De teljesen megértjük, mert olyan rohadt meleg van. Még így este is. Pedig én nem is láttam, hogy adok. Most nem? Adok, kapok. Amikor beszélek, akkor a labzaj? Na most. Aha, most ha igen, akkor ez a számítógépem, kicsit melege van szegénynek. Igen, azért azt vágjátok, hogy tegnap így cségózok, és egyszer csak leáll a gép így este felé, leáll a gép, újraindul, így MM közepén, tudod, tehát legjobbkor, és akkor kiírja, hogy, hogy CPU temperature error. Wow. És így elgondolkodtam, hogy ránéztem a gépháznak az oldalára, hát mondom, a videokártya lehet 30 fokos, ideje egy processzor hűtőt venni, tudod, nem az Intel-eset használni, mert úgy látszik elég volt neki. Ilyen hőmérsékletben már nem működik úgy. Viszont egyébként nekem ezek az órák tetszenek, tehát hogy a legtöbbjük ilyen tök menő lehet szerintem így magadnak menő, mert aztán ha valakivel mész szembe, az úgyse fogja nézni, ne úgyse fog ránézni az órára, milyen órád van, hanem így magadnak menő, hogy így tudod nézni, nem? Ezt egy hétköznapi embernek megmutatod, és akkor jó, persze ez is valami kocka idióta. Igen. De viszont, hogyha egy másik kockának mutatod meg, akkor 5 órán keresztül nézitek, és akkor nyomkodjátok, úristen, de jó, és akkor hogy nézed meg az időt? Megvan és a közös tudjuk, téma. Hogy Magyarországon minden második percben belebotlasz egy ilyen ember. Viszont fiúk, nekem az egyik hallgató ajánlott egy 3D nyomtatót, mondvá, hogy a drónomnál vannak olyan problémáim, hogy szeretnék hozzá speciális alkatrészeket, csak sehol nem találok. Például mit tudom, kameratartóra gondolsz? Már is megy, hallod? Laléknál már megy a tücsök is. Tehát, hogy nem volt elég a gépzaj, már a tücsök is sziripel, de hát nyár hangulat van legalább, nem? Abszolút, ventilátor, abszolút. Nálunk is már elkezdett sziripelni a sziripelő. Na és, igen? Mondjad, és Lali. Találtam 500 dollárért, ami nem azt mondom, hogy most megyek megvenni, de ez már a fájdalom határon belül van abból a szempontból, hogy ha megnézitek, be is linkeltem a TS-re, és linkelem mindjárt a hallgatóknak is, hogy ők is lessek, és le tudják fagyasztani ezt az oldalt is, hogy ez viszont olyan finomságú és olyan felbontású tárgyakat készít, például azt a kezet nézzétek meg, az zseniális. Ezt utána még csiszolni kell, nem? Ez nem úgy van egyébként, hogy... Valamennyit biztos, hogy kell rajta dolgozni, de hogyha ehhez hasonló végeredményt kapsz egy nagyon finom smirgli papírral rádörzsölve, hát azt mondom, hogy ennél finomabb felbontás szerintem nem kell a hétköznapokban. Tehát most akkor tegyük fel, de ezt, hol van ez a kéz? Ott a képeknél. A képeknél nézd meg. Képeknél, ahol én nem Maker Fund weboldalán vagyok, nem látok képeket sehol. Bocsánat, a rossz linket küldtem mindenkinek, szokásomhoz szíven. A legutolsó linket nézzétek, és akkor bedobom a legutolsó. Research Limit! Research Limit reached the other lady. Le is terheltük, köszi! És azért ez milyen már egy podcastbe akaszt egy oldalt? Hallod, ezt nevezzük már el, tehát ezt már nem először csináltunk ilyet. Szerintem milyen a neve? Poddos. Nem? Azt tényleg megint poddoszoltunk egyet. Tehát, hogy igen, ez az a poddos, amikor olyan sokat próbálom felmenni az oldalra, hogy az backrash-el. Na most nekem bejött, oké. És így megítem a képet is, resource limit is reached, így kis ablakba, tudod? Ne, nekem is nem nagyon akarja. És az már milyen, hogy a podcast.hu-t pedig nem tudtuk megpontoszolni. Tehát azért ezt köszönöm, nem tudom, ki készítette. Jaj, én. Jaj. Hát ahogy ezt az oldalt elnézem, nem úgy van megcsinálva, hogy real time 2000-en izé nézzék mindig minden kedden, tehát hogy így. Egyébként fél nem vettétek észre, nektek nem szórakozik mostanában a Facebook? Nem de, csinál nekem, ilyen, nekem nem tölt csinál, be egy üzenetet, meg ne, egy kommentet. Nekem olyanokat csak csinál, hogy bemegyek a lájkolós page-embe, és nem tudom megnézni a kommenteket, vagy a kommenteknek a replyeit nem tudom megnézni. Ugyanez. És így reloadolgatni kell, és akkor hol beadja, hol nem. Tehát, hogy ilyen, és legtöbbször nem adja be egyáltalán. Tehát, hogy... Igen, igen. Nekem is pont néztem, hogy a laptopon az egyik kommentemre volt, mit tudom én, 21 like, a másik helyen meg hozzá se szóltam. Igen. Meg van olyan, hogy oda kommentelek valahova, vagy messengeren írok valakinek, Facebookon keresztül, és kétszer küldjél egymás után. Ja, az is, és akkor azt hiszi valamilyen izé, ilyen fogykos vagy. Igen, spammelsz. És tényleg így lebannolnának egy ilyen tök fontos oldalról. Ne spammelje. Igen, a fontos oldalról, a podcast lájkolós oldaláról. Csiripelés, és jött a csiripelés Lalitól, ezt innen köszönöm, ez rekt, úgyhogy sziasztok, jó podcast volt. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy véget ért a 101. podcast, úgyhogy nagyon kösz, srácok, hogy itt voltatok. Meg 101-ére is itt voltatok, ez hogy hangzik szóval? 101-ére, és ne felejtjétek, hogy jamaika. Igen, jövő héten találkozunk, viszont ígértünk ám Alex ezen a héten Chase streamet, úgyhogy úgyhogy hát valószínűleg, hogy ezt a héten nekünk meg kell lépni. Muszáj, hát nyár van. Nem is tudom, hogy tudjátok elviselni az ilyen feszült helyzeteket. Hát nehéz, nem tudom, hogy birkózzunk meg, de nagy nehezen végig. Nem, a Tag Life, nem én választottam a Tag Life-ot. Na, szóval ennyi volt már a pötköt. Jól szétpoddoszoltunk egy oldalt. Kettőt, tulajdonképpen. Kettőt, de mondjuk a Izzy is elég is jól bírta, hogy felment rá mindenki a LED vacsos. Igen, és én most gyorsan ezt megnézem, amit Lali küldött, hát ha most már kevesebben nyomják rá, de... Pá, most már betöltött, zsír. Ja, és nézd meg az első képet, és azon a kezet. Na, ez tényleg jól néz ki. Tehát erre már azt tudom mondani, hogy ezt el lehet viselni, mint felbontás. Ilyen kezeket fogsz majd ott nyomtatni, még én nyulakat, foglyokat? Nem feltétlenül. Trónalkat, részeket, sütemény. Tudod, hogy miket nyomtatgatnék? Nekem amúgy van egy ismerősöm, Lalival biztos full haverok lennének, akik nyomtattak egy drónt a múltkor. És hát így, hát gyakorlatilag szétesett a levegőbe, de hogy azért felrepült, tehát ezt ők nyomtatták, csak a motort meg ilyesmit rendelték be eBay-ről. Már most volt valamelyik kiállításon, ahol már ilyen rendes áramköröket lehet nyomtatni, az mekkora királyság. Amúgy én egy ilyennel táblákat nyomtatnék, tök jó lenne basszus. Milyen táblát? Amikor vannak írva hülyeségek. Tehát, hogy ilyen tök hiteles tábla, és akkor rá van írva, hogy podcast kedden és csütörtökön. És így a csütörtök így át van húzva. De Alex, hát ezért az Photoshop és kinyomtatod. Hát jó, de az a papír, így meg egy műanyag táblán van rajta, egy belevésve. Tehát, hogy az milyen jól néz ki. Tehát, mint egy hiteles ilyen megcsinált, fröccsentett cucc, tehát, vagy mint egy rendes tábla, egy ilyen úti tábla, vagy valami. És mi lenne, hogyha üvegre nyomtatnád rá? Hát az nem maradna rajta. Dehogy nem. Hogyha meghúzzátok az időt egy 2 percig, akkor gyorsan megkeresem nektek azt a szolgáltatást, és még tudunk róla egy kicsit beszélni. Mert hogyha üvegre lehet, akkor milyen király lenne ilyen dombornyomott, tudod, betűk lennének rajta, és így ki lenne írva, hogy mit tudom én, podcast iroda, tudod, és így az ajtókra kiraknánk, tudod, így üvegre lenne, milyen az király. Az új lakásban lehet, hogy lesz egy ilyen. Gyorsan dobom is be a hallgatóknak, hogy legyen még egy honlap, amit szét tudnak Doszolni. Poddoszolni. Poddoszolni. Igen, poddoszolni. Meg kell tanulnom ezt az új fogalmat, de ez nagyon tetszik. Poddoszolni. Nem akarjuk kiterjeszteni a portfóliunkat terheléses, teszteléses vizsgálatra is, Kevin? Hát, ha megkeresnek minket, nagyon szívesen. Már volt ilyen egyébként. Igen? Aha, amikor így ez volt, hogy le kellett terhelni, és kisakasztottuk, akkor is szép poddoszoltuk az oldalt. Csak akkor még nem volt ilyen profi neve. Akkor még nem volt ilyen profi neve, az még csak siván menjünk föl, nézzük meg, hogy bírja és nem bírta. Na jó van, alapvetően el kell, hogy köszönjünk, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak is, úgyhogy jövő héten találkozunk, és még a héten szerintem streamelni fogunk, úgyhogy no pánik, próbáljátok meg valahogy ezt a meleget túlélni. Már csak holnapig kell kérni. Azt hagyd mondjam be, hogy a live chat az oldalon jobb lent. Click to speak to a customer happiness teammate. Ez mi? Tehát a customer happiness teammate az a boldog vásárló csapattárs. Igen. Tehát itt nem support van, itt boldog vásárló csapattárs van. Ezt melyik oldalon boldogság. Ezen a Fracture oldalon jobb lent a live chat. És itt van, hogy click to speak to a customer happiness teammate. Tehát hogy gyakorlatilag boldogság, tehát hogy a vásárló boldogság csapattárs. Tehát hogy ez, what the fuck is this? Hát akkor birtokolj mókát, és legyél boldog vásárló csapattárs. Azt hiszem, hogy... Oly, Magyarországon is lehetne supportot így hívni. Na jó van, kösz srácok, hogy itt voltatok. Szevasztok! Sziasztok!